असावादित्य आदित्यो सावसावादित्योऽस्मिन्नस्मिन्नादित्योऽसावसावादित्योऽस्मिन् आदित्योऽस्मिन्नस्मिन्नादित्य आदित्योऽस्मिन् लोके लोके अस्मिन्नादित्य आदित्योऽस्मिन् लोके अस्मिन् लोके लोके अस्मिन्नस्मिन् लोक आसीदासील्लोके अस्मिन्नस्मिन् लोक आसीत् लोक आसीदासील्लोके लोक आसीत्तन्दमासील्लोके लोक आसीत्तम् आसीत्तन्दमासीदासीत्तम् देवा देवास्तमासीदासीत्तम् देवाः तम् देवा देवास्तन्तम् देवाः पृष्ठैः पृष्ठैर्देवास्तन्तम् देवाः पृष्ठैः देवाः पृष्ठैः पृष्ठैर्देवा देवाः पृष्ठैः परिगृह्य परिगृह्य पृष्ठैर्देवा देवाः पृष्ठैः परिगृह्य पृष्ठैः परिगृह्य परिगृह्य पृष्ठैः पृष्ठैः परिगृह्य सवर्गगो सवर्गम् परिगृह्य पृष्ठैः पृष्ठैः परिगृह्य सवर्गम् परिगृह्य सवर्गकोसवर्गम् परिगृह्य परिगृह्य सवर्गम् लोकम् लोककोसवर्गम् परिगृह्य परिगृह्य सवर्गम् लोकम् परिगृह्येति परिगृह्य सवर्गम् लोकम् लोककोसवर्गकोसवर्गम् लोकमगमयन्नगमयन् लोककोसवर्गकोसवर्गम् लोकमगमयन् सवर्गमिति सवर्गम् लोकमगमयन्नगमयन् लोकम् लोकमगमयन् परैः परैरगमयन् लोकम् लोकमगमयन् परैः अगमयन् परैः परैरगमयन्नगमयन् परैरवस्तादवस्तात् परैरगमयन्नगमयन् परैरवस्तात् परैरवस्तादवस्तात् परैः परैरवस्तात् परिपर्यवस्तात् परैः परैरवस्तात् परि अवस्तात् परिपर्यवस्तादवस्तात् पर्यगृह्णन्न गृह्णन् पर्यवस्तादवस्तात् पर्यगृह्णन् पर्यगृह्णन्न गृह्णन् परिपर्यगृह्णन्ति वा कीर्त्येन दिवाकीर्त्येन गृह्णन् परिपर्यगृह्णन्ति वा कीर्त्येन अगृह्णन्ति वा कीर्त्येन दिवा कीर्त्येन आगृह्णन्न गृह्णन्ति वा कीर्त्येन सुवर्गे सुवर्गे दिवा कीर्त्येन आगृह्णन्न गृह्णन्ति वा कीर्त्येन सुवर्गे दिवा कीर्त्येन सुवर्गे सुवर्गे दिवा कीर्त्येन दिवा कीर्त्येन सुवर्गे लोके लोके सुवर्गे दिवा कीर्त्येन दिवा कीर्त्येन सुवर्गे लोके दिवा कीर्त्येनेति दिवा कीर्त्येन सुवर्गे लोके लोके सुवर्गे सुवर्गे लोके प्रति प्रति लोके सुवर्गे सुवर्गे लोके प्रति सुवर्ग इति सवः ये लोके प्रति प्रतिलोके लोके प्रत्यस्थापयन्न स्थापयन् प्रतिलोके लोके प्रत्यस्थापयन् प्रत्यस्थापयन्न स्थापयन् प्रति प्रत्यस्थापयन् परैः परैरस्थापयन् प्रति प्रत्यस्थापयन् परैः अस्थापयन् परैः परैरस्थापयन्न स्थापयन् परैः परस्तात् परस्तात् परैरस्थापयन्न स्थापयन् परैः परस्तात् परैः परस्तात् परस्तात् परैः परैः परस्तात् परिपरिपरस्तात् परैः परैः परस्तात् परि परस्तात् परिपरिपरस्तात् परस्तात् पर्यगृह्णन् गृह्णन् परिपरस्तात् परस्तात् पर्यगृह्णन् पर्यगृह्णन् न गृह्णन् परिपर्यगृह्णन् पृष्ठैः पृष्ठैरगृह्णन् परिपर्यगृह्णन् पृष्ठैः अगृह्णन् पृष्ठैः पृष्ठैरगृह्णन् न गृह्णन् पृष्ठैरुपावारोहन् उपावारोहन् पृष्ठैरगृह्णन् न गृह्णन् पृष्ठैरुपावारोहन् पृष्ठैरुपावारोहन् उपावारोहन् पृष्ठैः पृष्ठैरुपावारोहन् स उपावारोहन् पृष्ठैः पृष्ठैरुपावारोहन् सः उपावारोहन् स उपावारोहन् उपावारोहन् स वै वै स उपावारोहन् उपावारोहन् स वै उपावारोहन् नित्युपा अवारोहन् स वै वै स वा असावसौ वै स वा असौ वा असावसौ वै वा असावादित्य आदित्योऽसौ वै वा असावादित्यः असावादित्य आदित्योऽसावसावादित्योऽमुष्मिन्नमुष्मिन्नादित्योऽसावसावादित्योऽमुष्मिन् आदित्योऽमुष्मिन्नमुष्मिन्नादित्य आदित्योऽमुष्मिन् लोके लोके मुष्मिन्नादित्य आदित्योऽमुष्मिन् लोके अमुष्मिन् लोके लोके मुष्मिन्नमुष्मिन् लोके परैः परैर्लोके मुष्मिन्नमुष्मिन् लोके परैः लोके परैः परैर्लोके लोके परैरुभयद उभयदः परैर्लोके लोके परैर्भयदः परैर्भयद उभयदः परैः परैर्भयदः परिगृहीतः परिगृहीत उभयदः परैः परैर्भयदः परिगृहीतः उभयदः परिगृहीतः परिगृहीत उभयद उभयदः परिगृहीतो यद्यत् परिगृहीत उभयद उभयदः परिगृहीतो यद् परिगृहीतो यद्यत् परिगृहीतः परिगृहीतो यत् पृष्ठानि पृष्ठानि यत् परिगृहीतः परिगृहीतो यत् पृष्ठानि परिगृहीत इति परिगृहीतः यत् पृष्ठानि पृष्ठानि यद्यत् पृष्ठानि भवन्ति भवन्ति पृष्ठानि यद्यत् पृष्ठानि भवन्ति पृष्ठानि भवन्ति भवन्ति पृष्ठानि पृष्ठानि भवन्ति सुवर्गगो सुवर्गम् भवन्ति पृष्ठानि पृष्ठानि भवन्ति सुवर्गम् भवन्ति सुवर्गौ सुवर्गम् भवन्ति सुवर्गमेवैव सुवर्गम् भवन्ति सुवर्गमेव सुवर्गमेवैव सुवर्गौ सुवर्गमेव तैस्तैरेव सुवर्गौ सुवर्गमेव तैः सुवर्गमिति सुभागम् एव तैस्तैरेवैव तैर्लोकम् लोकम् तैरेवैव तैर्लोकम् तैर्लोकम् लोकम् तैस्तैर्लोकम् यजमाना यजमाना लोकम् तैस्तैर्लोकम् यजमानाः लोकम् यजमाना यजमाना लोकम् लोकम् यजमानायन्ति यन्ति यजमाना लोकम् लोकम् यजमानायन्ति यजमानायन्त्यजन्ति यजमाना यजमानायन्ति परैः परैर्यन्ति यजमाना यजमानायन्ति परैः यन्ति परैः परैर्यन्त्यजन्ति परैरवस्तादवस्तात् परैर्यन्त्यजन्ति परैरवस्तात् परैरवस्तादवस्तात् परैः परैरवस्तात् परिपर्यवस्तात् परैः परैरवस्तात् परि अवस्तात् परिपर्यवस्तादवस्तात् परिगृह्णन्ति गृह्णन्ति पर्यवस्तादवस्तात् परिगृह्णन्ति परिगृह्णन्ति गृह्णन्ति परिपरिगृह्णन्ति दिवाकीर्त्येन दिवाकीर्त्येन गृह्णन्ति परिपरिगृह्णन्ति दिवाकीर्त्येन गृह्णन्ति दिवाकीर्त्येन दिवाकीर्त्येन गृह्णन्ति गृह्णन्ति दिवाकीर्त्येन सुवर्गे सुवर्गे दिवाकीर्त्येन गृह्णन्ति गृह्णन्ति दिवाकीर्त्येन सुवर्गे दिवाकीर्त्येन सुवर्गे सुवर्गे दिवाकीर्त्येन दिवाकीर्त्येन सुवर्गे लोके लोके सुवर्गे दिवाकीर्त्येन दिवाकीर्त्येन सुवर्गे लोके दिवाकीर्त्येनेति दिवाकीर्त्येन सुवर्गे लोके लोके सुवर्गे सुवर्गे लोके प्रति प्रति लोके सुवर्गे सुवर्गे लोके प्रति सुवर्ग इति सुवहगे लोके प्रति प्रति लोके लोके प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रति लोके लोके प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्ति परैः परैस्तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्ति परैः तिष्ठन्ति परैः परैस्तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति परैः परस्तात् परस्तात् परैस्तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति परैः परस्तात् परैः परस्तात् परस्तात् परैः परैः परस्तात् परिपरिपरस्तात् परैः परैः परस्तात् परि परस्तात् परिपरिपरस्तात् परस्तात् परिगृह्णन्ति गृह्णन्ति परिपरस्तात् परस्तात् परिगृह्णन्ति परिगृह्णन्ति गृह्णन्ति परिपरिगृह्णन्ति पृष्ठैः पृष्ठैर्गृह्णन्ति परिपरिगृह्णन्ति पृष्ठैः गृह्णन्ति पृष्ठैः पृष्ठैर्गृह्णन्ति गृह्णन्ति पृष्ठैरुपावरोहन्ति उपावरोहन्ति पृष्ठैर्गृह्णन्ति गृह्णन्ति पृष्ठैरुपावरोहन्ति पृष्ठैरुपावरोहन्ति उपावरोहन्ति पृष्ठैः पृष्ठैरुपावरोहन्ति यद्यदुपावरोहन्ति पृष्ठैः पृष्ठैरुपावरोहन्ति यद् उपावरोहन्ति यद्यदुपावरोहन्ति उपावरोहन्ति यत्पदे पदे यदुपावरोहन्ति उपावरोहन्ति यत्पदे उपावरोहन्ति इत्युपावरोहन्ति यत्पदे पदे यद्यत्पदे परस्तात् परस्तात्पदे यद्यत्पदे परस्तात् परे परस्तात् परस्तात्पदे परे परस्तान्न परस्तात्पदे परे परस्तान्न परस्तान्न परस्तात् परस्तान्नस्यर्न परस्तात् परस्तान्न स्युः न स्युस्युर्ननस्युः पराञ्च पराञ्च स्युर्ननस्युः पराञ्च स्युः पराञ्च पराञ्च स्युस्युः पराञ्च सुवर्गात् सुवर्गात् पराञ्च स्युस्युः पराञ्च सुवर्गात् पराञ्च स्वर्गात् स्वर्गात् पराञ्च पराञ्च स्वर्गाल्लोकाल्लोकात् स्वर्गात् पराञ्च पराञ्च स्वर्गाल्लोकात् स्वर्गाल्लोकाल्लोकात् स्वर्गात् स्वर्गाल्लोकान्निर्लोकात् स्वर्गात् स्वर्गाल्लोकान्नि स्वर्गादिति सुवहगात् लोकान्निर्लोकाल्लोकान्निष्पद्येरन्निर्लोकाल्लोकान्निष्पद्येरन् निष्पद्येरन् पद्येरन् निर्निष्पद्येरन् यद्यत्पद्येरन् निर्निष्पद्येरन् यत् पद्येरन् यद्यत्पद्येरन् पद्येरन् यदवस्तादवस्तात् यत्पद्येरन् पद्येरन् यदवस्तात् यदवस्तादवस्तात् यद्यदवस्तान्ननावस्तात् यद्यदवस्तान्न अवस्तान्ननावस्तादवस्तान्न स्युस्यर्नावस्तादवस्तान्न स्युः न स्युस्यर्नन स्युः प्रजाः प्रजास्यर्नन स्युः प्रजाः स्युः प्रजाः प्रजास्यस्यः प्रजानिर्निष्प्रजास्यस्यः प्रजानिः प्रजानिर्निष्प्रजाः प्रजानिर्दहेयर्दहेयर्निष्प्रजाः प्रजानिर्दहेयुः प्रजा इति प्राजाः निर्दहेयर्दहेयर्निर्निर्दहेयरभितोभितो दहेयर्निर्निर्दहेयरभितः दहेयरभितोभितो दहेयर्दहेयरभितो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमभितो दहेयर्दहेयरभितो दिवाकीर्त्यम् अभितो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमभितोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः परः सामानो दिवाकीर्त्यमभितोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः दिवाकीर्त्यम् परः सामानः परः सामानो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति भवन्ति परः सामानो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति भवन्ति परः सामानः परः सामानो भवन्ति सुवर्गे सुवर्गे भवन्ति परः सामानः परः सामानो भवन्ति सुवर्गे परः सामान इति परः सामानः भवन्ति सुवर्गे सुवर्गे भवन्ति भवन्ति सुवर्ग एवैव सुवर्गे भवन्ति भवन्ति सुवर्ग एव सुवर्ग एवैव सुवर्गे सुवर्ग एवैनानेनानेव सुवर्गे सुवर्ग एवैनान् सुवर्ग इति सुवर्गे एवैनानेनानेवैवैनान् लोके लोक एनानेवैवैनान् लोके एनान् लोके लोक एनानेनान् लोक उभयत उभयत लोक एनानेनान् लोक उभयतः लोक उभयत उभयतो लोके लोक उभयतः परिवर्युभयतो लोके लोक उभयतः परि उभयतः परिवर्युभयत उभयतः परिगृह्णन्ति गृह्णन्ति पर्युभयत उभयतः परिगृह्णन्ति परिगृह्णन्ति गृह्णन्ति परिपरिगृह्णन्ति यजमाना यजमाना गृह्णन्ति परिपरिगृह्णन्ति यजमानाः गृह्णन्ति यजमाना यजमाना गृह्णन्ति गृह्णन्ति यजमाना वै वै यजमाना गृह्णन्ति गृह्णन्ति यजमाना वै यजमाना वै वै यजमाना यजमाना वै दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् वै यजमाना यजमाना वै दिवाकीर्त्यम् वैदिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् वै वैदिवाकीर्त्यमो संवत्सरः संवत्सरो दिवाकीर्त्यम् वै वैदिवाकीर्त्यमो संवत्सरः दिवाकीर्त्यमो संवत्सरः संवत्सरो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमो संवत्सरः परः सामानः परः सामानः संवत्सरो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमो संवत्सरः परः सामानः दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् संवत्सरः परः सामानः परः सामानः संवत्सरः संवत्सरः परः सामानोभितोभितः परः सामानः संवत्सरः संवत्सरः परः सामानोभितः संवत्सर इति संवत्सरः परः सामानोभितोभितः परः सामानः परः सामानोभितो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमभितः परः सामानः परः सामानोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामान इति परः सामानः अभितो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमभितोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः परः सामानो दिवाकीर्त्यमभितोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः दिवाकीर्त्यम् परः सामानः परः सामानो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति भवन्ति परः सामानो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् परः सामानः भवन्ति दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति भवन्ति परः सामानः परः सामानो भवन्ति संवत्सरे संवत्सरे भवन्ति परः सामानः परः सामानो भवन्ति संवत्सरे परः सामान इति परः सामानः भवन्ति संवत्सरे संवत्सरे भवन्ति भवन्ति संवत्सर एवैव संवत्सरे भवन्ति भवन्ति संवत्सर एव संवत्सर एवैव संवत्सरे संवत्सर एवोभयत उभयत एव संवत्सरे संवत्सर एवोभयतः संवत्सर इति संवत्सरे एवो भयत उभयत एवैवो भयतः प्रतिप्रत्युभयत एवैवो भयतः प्रति उभयतः प्रतिप्रत्युभयत उभयतः प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रत्युभयत उभयतः प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्ति पृष्ठम् पृष्ठम् तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्ति पृष्ठम् तिष्ठन्ति पृष्ठम् पृष्ठम् तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति पृष्ठम् वै वै पृष्ठम् तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति पृष्ठम् वै पृष्ठम् वै वै पृष्ठम् पृष्ठम् वै दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् वै पृष्ठम् पृष्ठम् वै दिवाकीर्त्यम् वैदिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् वै वैदिवाकीर्त्यम् पार्श्वे पार्श्वे दिवाकीर्त्यम् वै वैदिवाकीर्त्यम् पार्श्वे दिवाकीर्त्यम् पार्श्वे पार्श्वे दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् पार्श्वे परः सामानः परः सामानः पार्श्वे दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् पार्श्वे परः सामानः दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् पार्श्वे परः सामानः परः सामानः पार्श्वे पार्श्वे परः सामानोभितोभितः परः सामानः पार्श्वे पार्श्वे परः सामानोभितः पार्श्वे इति पार्श्वे परः सामानोभितोभितः परः सामानः परः सामानोभितो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमभितः परः सामानः परः सामानोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामान इति परः सामानः अभितो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यमभितोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः परः सामानो दिवाकीर्त्यमभितोभितो दिवाकीर्त्यम् परः सामानः दिवाकीर्त्यम् परः सामानः परः सामानो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति भवन्ति परः सामानो दिवाकीर्त्यम् दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति दिवाकीर्त्यमिति दिवाकीर्त्यम् परः सामानो भवन्ति भवन्ति परः सामानः परः सामानो भवन्ति तस्मात् तस्मात् भवन्ति परः सामानः परः सामानो भवन्ति तस्मात् परः सामान इति परः सामानः भवन्ति तस्मात् तस्मात् भवन्ति भवन्ति तस्मादभितोभितस्तस्मात् भवन्ति भवन्ति तस्मादभितः तस्मादभितोभितस्तस्मात् तस्मादभितः पृष्ठम् पृष्ठमभितस्तस्मात् तस्मादभितः पृष्ठम् अभितः पृष्ठम् पृष्ठमभितोभितः पृष्ठम् पार्श्वे पार्श्वे पृष्ठमभितोभितः पृष्ठम् पार्श्वे पृष्ठम् पार्श्वे पार्श्वे पृष्ठम् पृष्ठम् पार्श्वे भूयिष्ठा भूयिष्ठाः पार्श्वे पृष्ठम् पृष्ठम् पार्श्वे भूयिष्ठाः पार्श्वे भूयिष्ठा भूयिष्ठाः पार्श्वे पार्श्वे भूयिष्ठाग्रहाग्रहा भूयिष्ठाः पार्श्वे पार्श्वे भूयिष्ठाग्रहाः पार्श्वे इति पार्श्वे भूयिष्ठाग्रहाग्रह भूयिष्ठा भूयिष्ठाग्रह गृह्यन्ते गृह्यन्ते ग्रह भूयिष्ठा भूयिष्ठाग्रह गृह्यन्ते ग्रह गृह्यन्ते गृह्यन्ते ग्रह ग्रह गृह्यन्ते भूयिष्ठम् भूयिष्ठम् गृह्यन्ते ग्रह ग्रह गृह्यन्ते भूयिष्ठम् गृह्यन्ते भूयिष्ठम् भूयिष्ठम् गृह्यन्ते गृह्यन्ते भूयिष्ठकोशस्य देशस्य दे भूयिष्ठम् गृह्यन्ते गृह्यन्ते भूयिष्ठकोशस्य दे भूयिष्ठकोशस्य देशस्य दे भूयिष्ठम् भूयिष्ठकोशस्य दे यज्ञस्य यज्ञस्य शस्य दे भूयिष्ठम् भूयिष्ठकोशस्य दे यज्ञस्य तत्तदेव यज्ञस्य यज्ञस्यैव तद् एव तत्तदेवैव तन्मध्यतो मध्यतस्तदेवैव तन्मध्यतः तन्मध्यतो मध्यतस्तत्तन्मध्यतो ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् मध्यतस्तत्तन्मध्यतो ग्रन्थिम् अध्यतो ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् मध्यतो मध्यतो ग्रन्थिम् ग्रथन्ति ग्रथन्ति ग्रन्थिम् मध्यतो मध्यतो ग्रन्थिम् ग्रथन्ति ग्रन्थिम् ग्रथन्ति ग्रथन्ति ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथन्ति विस्रगुंसाय विस्रगुंसाय ग्रथन्ति ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथन्ति विस्रगुंसाय ग्रथन्ति विस्रगुंसाय विस्रगुंसाय ग्रथन्ति ग्रथन्ति विस्रगुंसाय सप्त सप्ता विस्रगुंसाय ग्रथन्ति ग्रथन्ति विस्रगुंसाय सप्त अविस्रगुंसाय सप्त सप्ता विस्रगुंसाय विस्रगुंसाय सप्त गृह्यन्ते गृह्यन्ते सप्ता विस्रगुंसाय विस्रगुंसाय सप्त गृह्यन्ते अविस्रगुंसायेत्यविस्रगुंसाय सप्त गृह्यन्ते गृह्यन्ते सप्त सप्त गृह्यन्ते सप्त सप्त गृह्यन्ते सप्त सप्त गृह्यन्ते सप्त गृह्यन्ते सप्त सप्त गृह्यन्ते गृह्यन्ते सप्त वै वै सप्त गृह्यन्ते गृह्यन्ते सप्त वै सप्त वै वै सप्त सप्त वै शीर्षण्या शीर्षण्या वै सप्त सप्त वै शीर्षण्या वैशीर्षण्याः शीर्षण्या वै वैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणाः शीर्षण्या वै वैशीर्षण्याः प्राणाः शीर्षण्याः प्राणाः प्राणाः शीर्षण्याः शीर्षण्याः प्राणाः प्राणान् प्राणान् प्राणाः शीर्षण्याः शीर्षण्याः प्राणाः प्राणान् प्राणाः प्राणान् प्राणान् प्राणाः प्राणाः प्राणानेवैव प्राणान् प्राणाः प्राणाः प्राणानेव प्राणा इति प्राणाः प्राणानेवैव प्राणान् प्राणानेव यजमानेषु यजमानेष्वेव प्राणान् प्राणानेव यजमानेषु प्राणानिति प्राणान् एव यजमानेषु यजमानेष्वेवैव यजमानेषु दधति दधति यजमानेष्वेवैव यजमानेषु दधति यजमानेषु दधति दधति यजमानेषु यजमानेषु दधति यद्यद्दधति यजमानेषु यजमानेषु दधति यद् दधति यद्यद्दधति दधति यत्पराचीनानि पराचीनानि यद्दधति दधति यत्पराचीनानि यत्पराचीनानि पराचीनानि यद्यत्पराचीनानि पृष्ठानि पृष्ठानि पराचीनानि यद्यत्पराचीनानि पृष्ठानि पराचीनानि पृष्ठानि पृष्ठानि पराचीनानि पराचीनानि पृष्ठानि भवन्ति भवन्ति पृष्ठानि पराचीनानि पराचीनानि पृष्ठानि भवन्ति पृष्ठानि भवन्ति भवन्ति पृष्ठानि पृष्ठानि भवन्त्यमुमं भवन्ति पृष्ठानि पृष्ठानि भवन्त्यमुं भवन्त्यमुमं भवन्ति भवन्त्यमुमेवैवामुं भवन्ति भवन्त्यमुमेव अमुमेवैवामुमुमेव तैस्तैरेवामुमेव तैः देवतैस्तैरेवैवतैर्लोकम् लोकम् तैरेवैवतैर्लोकम् तैर्लोकम् लोकम् तैस्तैर्लोकमभ्यारोहन्त्यभ्यारोहन्ति लोकम् तैस्तैर्लोकमभ्यारोहन्ति लोकमभ्यारोहन्त्यभ्यारोहन्ति लोकम् लोकमभ्यारोहन्ति यद्यदभ्यारोहन्ति लोकम् लोकमभ्यारोहन्ति यद् अभ्यारोहन्ति यद्यदभ्यारोहन्त्यभ्यारोहन्ति यदिममिमम् यदभ्यारोहन्त्यभ्यारोहन्ति यदिमम् अभ्यारोहन्तीत्यभि आरोहन्ति यदिममिमम् यद्यदिमम् लोकम् लोकमिमम् यद्यदिमम् लोकम् इमम् लोकम् लोकमिममिमम् लोकन्नन लोकमिममिमम् लोकन्न लोकन्नन लोकम् लोकन्न प्रत्यवरोहेयुः प्रत्यवरोहेयुर्न लोकम् लोकन्न प्रत्यवरोहेयुः न प्रत्यवरोहेयुः प्रत्यवरोहेयुर्न न प्रत्यवरोहेयुरुद् प्रत्यवरोहेयुर्न न प्रत्यवरोहेयुरुद् प्रत्यवरोहेयुरुदत्प्रत्यवरोहेयुः प्रत्यवरोहेयुरुद्वावोत्प्रत्यवरोहेयुः प्रत्यवरोहेयुरुद्वा प्रत्यवरोहेयुरुदि प्रति अवरोहेयुः उद्वावोदुद्वामाद्ययुर्माद्ययुर्वोदुद्वामाद्ययुः वामाद्ययुर्माद्ययुर्वाभामाद्ययुर्यजमानायजमानामाद्ययुर्वाभामाद्ययुर्यजमानाः माद्ययुर्यजमानायजमानामाद्ययुर्माद्ययुर्यजमानाः प्रप्रयजमानामाद्ययुर्यजमानाः प्रवाभाप्रयजमानायजमानाः प्रवाः प्रवाभाप्रप्रवामीयेरन्मीयेरनुवाप्रप्रवामीयेरन् वामीयेरन्मीयेरनुवाप्रप्रवामीयेरन् यद्यन्मीयेरनुवामीयेरन् यद् ईयेरनयद्यन्मीयेरन्मीयेरनयत्प्रदीचीनानिप्रदीचीनानयन्मीयेरन्मीयेरनयत्प्रदीचीनानि यद्यत्प्रदीचीनानि पृष्ठानि पृष्ठानि यद्यत्प्रदीचीनानि पृष्ठानि प्रदीचीनानि पृष्ठानि प्रदीचीनानि पृष्ठानि यद्यत्प्रदीचीनानि पृष्ठानि प्रदीचीनानि पृष्ठानि भवन्ति भवन्ति पृष्ठानि प्रदीचीनानि पृष्ठानि भवन्ति पृष्ठानि भवन्ति भवन्ति पृष्ठानि पृष्ठानि भवन्ति एवमिवम् भवन्ति पृष्ठानि पृष्ठानि भवन्ति एवम् भवन्ति एवमिवम् भवन्ति भवन्ति एवमेव इवेमम् भवन्ति भवन्ति ए इममेवैवेमममेव तैस्तैरेवेमममेव तैः एव तैस्तैरेवैव तैर्लोकम् लोकम् तैरेवैव तैर्लोकम् तैर्लोकम् लोकम् तैस्तैर्लोकम् प्रत्यवरोहन्ति प्रत्यवरोहन्ति लोकम् तैस्तैर्लोकम् प्रत्यवरोहन्ति लोकम् प्रत्यवरोहन्ति प्रत्यवरोहन्ति लोकम् लोकम् प्रत्यवरोहन्त्यथो असो प्रत्यवरोहन्ति लोकम् लोकम् प्रत्यवरोहन्त्यथो प्रत्यवरोहन्त्यथो अथो प्रत्यवरोहन्ति प्रत्यवरोहन्त्यथो अस्मिन्नस्मिन्नथो प्रत्यवरोहन्ति प्रत्यवरोहन्त्यथो अस्मिन् प्रत्यवरोहन्तीति प्रति अवरोहन्ति अथो अस्मिन्नस्मिन्नथो अथो अस्मिन्नेवैवास्मिन्नथो अथो अस्मिन्नेव अथो इत्यथो अस्मिन्नेवैवास्मिन्नस्मिन्नेव लोके लोक एवास्मिन्नस्मिन्नेव लोके एव लोके लोक एवैव लोके प्रतिप्रति लोक एवैव लोके प्रति लोके प्रतिप्रति लोके लोके प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रतिलोके लोके प्रतिष्ठन्ति प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्तिनन्मादायानन्मादाय तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्तिनन्मादाय तिष्ठन्तिनन्मादायानन्मादाय तिष्ठन्ति तिष्ठन्तिनन्मादायेन्द्र इन्द्रोऽनन्मादाय तिष्ठन्ति तिष्ठन्तिनन्मादायेन्द्रः अनन्मादायेन्द्र इन्द्रोऽनन्मादायानन्मादायेन्द्रो वै वा इन्द्रोऽनन्मादायानन्मादायेन्द्रो वै अनन्मादायेत्यनुतो मादाय इन्द्रो वै वा इन्द्र इन्द्रो वा अप्रतिष्ठितो प्रतिष्ठितो वा इन्द्र इन्द्रो वा अप्रतिष्ठितः वा अप्रतिष्ठितो प्रतिष्ठितो वै वा अप्रतिष्ठित आसीदासीदप्रतिष्ठितो वै वा अप्रतिष्ठित आसीत् अप्रतिष्ठित आसीदासीदप्रतिष्ठितो प्रतिष्ठित आसीत् स आसीदप्रतिष्ठितो प्रतिष्ठित आसीत् सः अप्रतिष्ठित इत्यप्रतिष्ठितः आसीत् स आसीदासीत् स प्रजापतिम् प्रजापतिगो स आसीदासीत् स प्रजापतिम् स प्रजापतिम् प्रजापतिगोंस स प्रजापतिमुपोप प्रजापतिगोंस स प्रजापतिमुप प्रजापतिमुपोप प्रजापतिम् प्रजापतिमुपाधावत धावदुप प्रजापतिम् प्रजापतिमुपाधावत प्रजापतिमिद प्रजापतिम् उपाधावत धावदुपोपाधावत् तस्मै तस्मा अधावदुपोपाधावत् तस्मै अधावत् तस्मै तस्मा अधावत धावत् तस्मा एतमेतम् तस्मा अधावत धावत् तस्मा एतम् तस्मा एतमेतन्तस्मै तस्मा एतमेकविकुंशतिरात्रमेकविकुंशतिरात्रमेतन्तस्मै तस्मा एतमेकविकुंशतिरात्रम् एतमेकविकुंशतिरात्रमेकविकुंशतिरात्रमेतमेकविकुंशतिरात्रम् प्रैकविकुंशतिरात्रमेतमेतमेकविकुंशतिरात्रम् प्र एकविकुंशतिरात्रम् प्रैकविकुंशतिरात्रमेकविकुंशतिरात्रम् प्रायच्छत यच्छ प्रैकविकुंशतिरात्रमेकविकुंशतिरात्रम् प्रायच्छत एकविकुंशतिरात्रमित्येकविकुंशति रात्रम् प्रायच्छत यच्छत्र प्रायच्छत्तन्तम यच्छत्र प्रायच्छत्तम् अयच्छत्तन्तम यच्छत यच्छत्तमातम यच्छत यच्छत्तमा तमादन्तमाहरद हरदादन्तमाहरद आहरद हरदाहरत्तेन तेनाहरदाहरत्तेन अहरत्तेन तेनाहरद हरत्तेनायुजता युजत तेनाहरद हरत्तेनायुजत तेनायुजता युजत तेन तेनायुजत ततस्ततो युजत तेन तेनायुजत ततः अयजततस्ततो यजतायजतततो वै वैततो यजतायजततो वै ततो वै वैततस्ततो वै स वैततस्ततो वै स वै स वै वै स प्रतिप्रति स वै वै सप्रतिप्रति स प्रत्यतिष्ठत प्रत्यतिष्ठत प्रत्यतिष्ठद्येये तिष्ठत् प्रतिप्रत्यतिष्ठद्ये अतिष्ठद्येये तिष्ठतिष्ठद्ये बहुयाजिनो बहुयाजिनो ये तिष्ठतिष्ठद्ये बहुयाजिनः ये बहुयाजिनो बहुयाजिनो ये ये बहुयाजिनो प्रतिष्ठिता अप्रतिष्ठिता बहुयाजिनो ये ये बहुयाजिनो प्रतिष्ठिता बहुयाजिनो प्रतिष्ठिता अप्रतिष्ठिता बहुयाजिनो बहुयाजिनो प्रतिष्ठिता स्युरप्रतिष्ठिता बहुयाजिनो बहुयाजिनो प्रतिष्ठिता स्युः बहुयाजिन इति बहुयाजिनः अप्रतिष्ठिता स्युशिरप्रतिष्ठिता अप्रतिष्ठिता स्युस्ते दे शिरप्रतिष्ठिता अप्रतिष्ठिता स्युस्ते अप्रतिष्ठिता इत्यप्रतिष्ठिता स्युस्ते दे स्युस्युस्त एकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रम् दे स्युस्युस्त एकविंशतिरात्रम् त एकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रम् देत एकविंशतिरात्रमासीरन्नासीरन्नेकविंशतिरात्रम् देत एकविंशतिरात्रमासीरन् एकविंशतिरात्रमासीरन्नासीरन्नेकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रमासीरन् द्वादश द्वादशासीरन्नेकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रमासीरन् द्वादश एकविंशतिरात्रमित्येकविंशति रात्रम् आसीरन् द्वादश द्वादशासीरन्नासीरन् द्वादशमासा मासा द्वादशासीरन्नासीरन् द्वादशमासाः द्वादशमासा मासा द्वादश द्वादशमासाः पञ्च पञ्चमासा द्वादश द्वादशमासाः पञ्च मासाः पञ्च पञ्चमासा मासाः पञ्चर्तवः ऋतवः पञ्चमासा मासाः पञ्चर्तवः पञ्चर्तवः ऋतवः पञ्च पञ्चर्तवस्त्रियस्त्रियः ऋतवः पञ्च पञ्चर्तवस्त्रियः ऋतवस्त्रियस्त्रियः ऋतव ऋतवस्त्रिय इम इमे त्रिय ऋतव ऋतवस्त्रिय इमे त्रय इम इमे त्रयस्त्रय इमे लोका लोका इमे त्रयस्त्रय इमे लोकाः इमे लोका लोका इम इमे लोका असावसौ लोका इम इमे लोका असौ लोका असावसौ लोका लोका असावादित्य आदित्योऽसौ लोका लोका असावादित्यः असावादित्य आदित्योऽसावसावादित्य एकविंश एकविंश आदित्योऽसावसावादित्य एकविंशः आदित्य एकविंश एकविंश आदित्य आदित्य एकविंश एतावन्त एतावन्त एकविंश आदित्य आदित्य एकविंश एतावन्तः एकविंश एतावन्त एतावन्त एकविंश एकविंश एतावन्तो वै वा एतावन्त एकविंश एकविंश एतावन्तो वै एकविंश इत्येकविंशः एतावन्तो वै वा एतावन्त एतावन्तो वै देवलोका देवलोका वा एतावन्त एतावन्तो वै देवलोकाः वैदेवलोका देवलोका वै वैदेवलोकास्तेषु तेषु देवलोका वै वैदेवलोकास्तेषु देवलोकास्तेषु तेषु देवलोका देवलोकास्तेष्वेवैव तेषु देवलोका देवलोकास्तेष्वेव देवलोका इति देवलोकाः तेष्वेवैव तेषु तेष्वेव यथा पूर्वम् यथा पूर्वमेव तेषु तेष्वेव यथा पूर्वम् एव यथा पूर्वम् यथा पूर्वमेवैव यथा पूर्वम् प्रति प्रति यथा पूर्वमेवैव यथा पूर्वम् प्रति यथा पूर्वम् प्रति प्रति यथा पूर्वम् यथा पूर्वम् प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रति यथा पूर्वम् यथा पूर्वम् प्रतिष्ठन्ति यथा पूर्वमिति यथा पूर्वम् प्रतिष्ठन्ति तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्त्यसावसौ तिष्ठन्ति प्रति प्रतिष्ठन्त्यसौ तिष्ठन्त्यसावसौ तिष्ठन्ति तिष्ठन्त्यसावादित्य आदित्योऽसौ तिष्ठन्ति तिष्ठन्त्यसावादित्यः असावादित्य आदित्योऽसावसावादित्यो ननादित्योऽसावसावादित्यो न आदित्योननादित्य आदित्यो न विविनादित्य आदित्यो नवि न विविननव्यरोचतारोचत विननव्यरोचत व्यरोचतारोचत विव्यरोचत ससो रोचत विव्यरोचतस अरोचत ससो रोचतारोचत स प्रजापतिम् प्रजापतिकोंसो रोचतारोचत स प्रजापतिम् स प्रजापतिम् प्रजापतिकोंसस प्रजापतिमुपोप प्रजापतिकोंसस प्रजापतिमुप प्रजापतिमुपोप प्रजापतिम् प्रजापतिमुपाधावत धावदुप प्रजापतिम् प्रजापतिमुपाधावत प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपाधावदधावदुपोपाधावत्तस्मै तस्मा अधावदुपोपाधावत्तस्मै अधावत्तस्मै तस्मा अधावदधावत्तस्मा एतमेतम् तस्मा अधावदधावत्तस्मा एतम् तस्मा एतमेतम् तस्मै तस्मा एतमेकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रमेतम् तस्मै तस्मा एकमेकविंशतिरात्रम् एतमेकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रमेतमेतमेकविंशतिरात्रम् प्रैकविंशतिरात्रमेतमेतमेकविंशतिरात्रम् प्र एकविंशतिरात्रम् प्रैकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रम् प्रायच्छत यच्छत् प्रैकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रम् प्रायच्छत एकविंशतिरात्रमित्येकविंशति रात्रम् प्रायच्छत यच्छत् प्रायच्छत्तन्तम यच्छत् प्रायच्छत्तम् अयच्छत्तन्तम यच्छत यच्छत्तमातम यच्छत यच्छत्तमा अमादन्तमाहरदहरदादन्तमाहरद आहरदहरदाहरत्तेन तेनाहरदाहरत्तेन अहरत्तेन तेनाहरदहरत्तेनायजता यजत तेनाहरदहरत्तेनायजत तेनायजता यजत तेन तेनायजततस्ततो यजत तेन तेनायजततः अयजततस्ततो यजता यजत ततो वै वै ततो यजता यजत ततो वै ततो वै वै ततस्ततो वै स वै ततस्ततो वै सः वै स वै वैसो रोचता रोचत स वै वैसो रोचत सो रोचता रोचत ससो रोचत ये रोचत ससो रोचत ये अरोचत ये रोचता रोचत ये एवमेवं ये रोचता रोचत ये एवम् य एवमेव येय एवम् विद्वागुंसो विद्वागुंस एवम् येय एवम् विद्वागुंसः एवम् विद्वागुंसो विद्वागुंस एवमेवम् विद्वागुंस एकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रम् विद्वागुंस एवमेवम् विद्वागुंस एकविंशतिरात्रम् विद्वागुंस एकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रम् विद्वागुंसो विद्वागुंस एकविंशतिरात्रमास आस एकविंशतिरात्रम् विद्वागुंसो विद्वागुंस एकविंशतिरात्रमासते एकविंशतिरात्रमासत आसत एकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रमासते रोचन्ते रोचन्त आसत एकविंशतिरात्रमेकविंशतिरात्रमासते रोचन्ते एकविंशतिरात्रमित्येकविंशति रात्रम् आसते रोचन्ते रोचन्त आसत आसते रोचन्त एवैव रोचन्त आसत आसते रोचन्त एव रोचन्त एवैव रोचन्ते रोचन्त एवैकविंशतिरात्र एकविंशतिरात्र एव रोचन्ते रोचन्त एवैकविंशतिरात्रः एवैकविंशतिरात्र एकविंशतिरात्र एवैवैकविंशतिरात्रो भवति भवत्येकविंशतिरात्र एवैवैकविंशतिरात्रो भवति एकविंशतिरात्रो भवति भवत्येकविंशतिरात्र एकविंशतिरात्रो भवति ऋग्ऋग्भवत्येकविंशतिरात्र एकविंशतिरात्रो भवति ऋग् एकविंशतिरात्र इत्येकविंशति रात्रः भवति ऋग्ऋग्भवति भवति ऋग्वै वैरुग्भवति भवति ऋग्वै ऋग्वै वैरुग्रग् वा एकविंश एकविंशो वैरुग्रग् वा एकविंश वा एकविंश एकविंशो वै वा एकविंशो ऋचकोरुचमेकविंशो वै वा एकविंशो ऋचम् एकविंशो ऋचकोरुचमेकविंश एकविंशो ऋचमेवैव ऋचमेकविंश एकविंशो ऋचमेव एकविंश इत्येकविंश ऋचमेवैव ऋचकोरुचमेव गच्छन्ति गच्छन्त्येव ऋचकोरुचमेव गच्छन्ति एव गच्छन्ति गच्छन्त्येवैव गच्छन्त्यथो अथो गच्छन्त्येवैव गच्छन्त्यथो गच्छन्त्यथो अथो गच्छन्ति गच्छन्त्यथो अप्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठामथो गच्छन्ति गच्छन्त्यथो अप्रतिष्ठाम् अथो अप्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठामथो अथो अप्रतिष्ठामेवैव प्रतिष्ठामथो अथो अप्रतिष्ठामेव अथो इत्यथो प्रतिष्ठामेवैव प्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठामेव प्रतिष्ठा प्रतिष्ठैव प्रतिष्ठाम् प्रतिष्ठामेव प्रतिष्ठा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठा एव प्रतिष्ठा प्रतिष्ठैवैव प्रतिष्ठा हि प्रतिष्ठैवैव प्रतिष्ठा हि प्रतिष्ठा हि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ह्येकविपुंश एकविपुंशो हि प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ह्येकविपुंश प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा ह्येकविपुंश एकविपुंशो हि ह्येकविपुंशोति रात्रावतरात्रावेकविपुंशो हि ह्येकविपुंशोति रात्रौ एकविपुंशोति रात्रावतरात्रावेकविपुंश एकविपुंशोति रात्रावभितोऽभितोति रात्रावेकविपुंश एकविपुंशोति रात्रावभितः एकविपुंश इत्येकविपुंशः अतिरात्रावभितोऽभितोति रात्रावतरात्रावभितो भवतो भवतोऽभितोति रात्रावतरात्रावभितो भवतः अतिरात्राविद्यति रात्रौ अभितो भवतो भवतोऽभितोऽभितो भवतो ब्रह्मवर्चसस्य ब्रह्मवर्चसस्य भवतोऽभितोऽभितो भवतो ब्रह्मवर्चसस्य भवतो ब्रह्मवर्चसस्य ब्रह्मवर्चसस्य भवतो भवतो ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्यै परिगृहीत्यै ब्रह्मवर्चसस्य भवतो भवतो ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्यै ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्यै परिगृहीत्यै ब्रह्मवर्चसस्य ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्यै ब्रह्मवर्चसस्येति ब्रह्मवर्चसस्य परिगृहीत्यादि परिगृहीत्यैर्वाङ्यज्ञोर्वाघर्वाङ्गज्ञस्य यज्ञस्य गुंसंयज्ञो यज्ञः सङ्क्रामतक्रामतसंयज्ञो यज्ञः सङ्क्रामतु सङ्क्रामतक्रामतसगुंसङ्क्रामत्वमुष्मादमुष्मा आत्क्रामतसगुंसङ्क्रामत्वमुष्मादध्यध्यमुष्मा आत्क्रामतक्रामत्वमुष्मादधि ममुष्मादध्यध्यमुष्मादमुष्मादधि माम् मामध्यमुष्मादमुष्मादधि माम् अधि माम् मामध्यधि मामभ्यभि मामध्यधि मामभि मामभ्यभि माम् मामभि अभीत्यभि ऋषीणां यो यऋषीणां यः पुरोहितः पुरोहितो यऋषीणां ऋषीणां यः पुरोहितः यः पुरोहितः पुरोहितो यो यः पुरोहितः पुरोहित इति पुरः इतः निर्देवन्निर्वीरन्निर्वीरन्निर्देवन्निर्देवन्निर्वीरम् कृत्वा कृत्वा निर्वीरन्निर्देवन्निर्वीरम् कृत्वा निर्देवमिति निः देवम् निर्वीरङ्कृत्वा निर्वीरङ्कृत्वा विष्कन्धम् विष्कन्धम् कृत्वा निर्वीरङ्कृत्वा विष्कन्धम् निर्वीरमिति निःवीरम् कृत्वा विष्कन्धम् विष्कन्धम् कृत्वा कृत्वा विष्कन्धम् तस्मिग्गस्तस्मिन् विष्कन्धम् कृत्वा कृत्वा विष्कन्धम् तस्मिन् विष्कन्धम् तस्मिग्गस्तस्मिन् विष्कन्धम् विष्कन्धम् तस्मिन् हीयताम् हीयताम् तस्मिन् विष्कन्धम् विष्कन्धम् तस्मिन् हीयताम् निष्कन्धमिति वे स्कन्धम् तस्मिन् हीयतागो हीयतान् तस्मिन् कृस्तस्मिन् हीयतान् यो यो हीयतान् तस्मिन् कृस्तस्मिन् हीयतान् यः हीयतान् यो यो हीयतागो हीयतान् यो अस्मानस्मान् यो हीयतागो हीयतान् यो अस्मान् यो अस्मानस्मान् यो यो अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्ट्यस्मान् यो यो अस्मान् द्वेष्टि अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्ट्यस्मानस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टीति द्वेष्टि शरीरञ्जज्ञशमलञ्जज्ञशमलङ्कुसीदङ्कुसीदञ्जज्ञशमलङ्कुसीदङ्कुसीदञ्जज्ञशमलङ्कुसीदम् यज्ञशमलङ्कुसीदङ्कुसीदञ्जज्ञशमलङ्कुसीदम् तस्मिन् कृस्तस्मिन् कुसीदञ्जज्ञशमलञ्जज्ञशमलङ्कुसीदम् तस्मिन् यज्ञशमलमिति यज्ञाशमलम् कुसीदन्तस्मिन् कृस्तस्मिन् कुसीदङ्कुसीदन्तस्मिन् सीदतु सीदतु तस्मिन् कुसीदङ्कुसीदन्तस्मिन् सीदतु तस्मिन् सीदतु सीदतु तस्मिन् कृस्तस्मिन् सीदतयो यस्सीदतस्मिन् कृस्तस्मिन् कुसीदन्तस तस्मिग्गस्तस्मिन् सेदृदयः सेदृदयो यस्येदृदृदयोऽस्मानस्मान् यस्येदृदृदयोऽस्मान् योऽस्मानस्मान् यो योऽस्मान् द्वेष्टि द्वेष्ट्यस्मान् यो योऽस्मान् द्वेष्टि अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्ट्यस्मानस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टिति द्वेष्टि यज्ञस्तेजस्तेन सकुंसन्तेन तेजस्तेजस्तेन सं केन सकुंसन्तेन तेन सङ्क्रामक्रामसन्तेन तेन सङ्क्रामः देवान् आहुवेहुव आहुवे हुव इति हुवे इष्टेन पक्वम् पक्वमिष्टेनेष्टेन पक्वमुपोप पक्वमिष्टेनेष्टेन पक्वमुप पक्वमुपोप पक्वम् पक्वमुपदेत उप पक्वम् पक्वमुपदे उपदेत उपोपदेहुवेहुवेत उपोपदेहुवे देहुवेहुवे देहुवे सव सव हुवे देहुवे सव हुवे सव सव हुवे हुवे स्वाहमहगुंसव हुवे हुवे स्वाहम् स्वाहमहगुंसव स्वाहम् अहमित्यहम् सन्ते ते सकुंसन्ते वृञ्जे वृञ्जे ते सकुंसन्ते वृञ्जे ते वृञ्जे वृञ्जे ते वृञ्जे सुकृतकौ सुकृतम् वृञ्जे ते वृञ्जे सुकृतम् वृञ्जे सुकृतकौ सुकृतम् वृञ्जे वृञ्जे सुकृतकौ सकुंसकौ सुकृतम् वृञ्जे वृञ्जे सुकृतकुंसम् सुकृतकौ सकौ सुकृतकौ सुकृतकुंसम् प्रजाम् प्रजाकुंसकौ सुकृतकौ सुकृतकुंसम् प्रजाम् सुकृतमिति सुकृतम् सम्प्रजाम् प्रजागुंसकुं सम्प्रजाम् पशून् पशून् प्रजागुंसकुं सम्प्रजाम् पशून् प्रजाम् पशून् पशून् प्रजाम् प्रजाम् पशून् प्रजामिति प्राजाम् पशूनिति पशून् प्रैषान् सामिधेनेः सामिधेनेः प्रैषान् प्रैषान् सामिधेने राघारावाघारौ सामिधेनेः प्रैषान् प्रैषान् सामिधेने राघारौ प्रैषानिति प्रायेषान् सामिधेनेराघारावाघारौ सामिधेनेः सामिधेनेराघारावाच्यभागावाच्यभागावाघारौ सामिधेनेः सामिधेनेराघारावाच्यभागौ सामिधेनेरिति सामिधेनेः आघारावाच्यभागावाच्यभागावाघारावाघारावाच्यभागावाश्रुतमाश्रुतमाच्यभागावाघारावाघारावाच्यभागावाश्रुतम् आघारावित्याघारौ आज्यभागावाश्रुतमाश्रुतमाज्यभागावाच्यभागावाश्रुतम् प्रत्याश्रुतम् प्रत्याश्रुतमाश्रुतमाज्यभागावाच्यभागावाश्रुतम् प्रत्याश्रुतम् आज्यभागावित्याज्य भागौ आश्रुतम् प्रत्याश्रुतम् प्रत्याश्रुतमाश्रुतमाश्रुतम् प्रत्याश्रुतमा प्रत्याश्रुतमाश्रुतमाश्रुतम् प्रत्याश्रुतमा आश्रुतमित्याश्रुतम् प्रत्याश्रुतमाप्रत्याश्रुतम् प्रत्याश्रुतमाशृणामि शृणाम्याप्रत्याश्रुतम् प्रत्याश्रुतमाशृणामि प्रत्याश्रुतमिति प्रति आश्रुतम् आशृणामि शृणाम्याशृणामि ते ते शृणाम्याशृणामि ते शृणामि ते ते शृणामि शृणामि ते हरिभिरे प्रयाजानो याजान् सृष्टकृतग्रस्पृष्टकृतम् प्रयाजानो याजान् प्रयाजानो याजान् सृष्टकृतमिडामिडाग्रस्पृष्टकृतम् प्रयाजानो याजान् प्रयाजानो याजान् सृष्टकृतमिडाम् प्रयाजानो याजानिति प्रयाजा अनुयाजान् सृष्टकृतमिडामिडाग्रस्पृष्टकृतग्रस्पृष्टकृतमिडामाशिष आशिष इडाग्रस्पृष्टकृतग्रस्पृष्टकृतमिडामाशिष सृष्टकृतमिति सृष्टाकृतम् इडामाशिष आशिष इडामिडामाशिष आशिष इडामिडामाशिष आशिष आशिष आशिष आवृञ्जे वृञ्ज आशिष आशिष आवृञ्जे आशिष इत्या आशिषः आवृञ्जे वृञ्ज आवृञ्जे सुवः स्वर्वृञ्ज आवृञ्जे सुवः वृञ्जे सुवः स्वर्वृञ्जे वृञ्जे सुवः स्वरिति सुवः अग्निनेन्द्रेणेन्द्रेणाग्निनाग्निनेन्द्रेण सोमेन सोमेनेन्द्रेणाग्निनाग्निनेन्द्रेण सोमेन इन्द्रेण सोमेन सोमेनेन्द्रेणेन्द्रेण सोमेन सरस्वत्या सरस्वत्या सोमेनेन्द्रेणेन्द्रेण सोमेन सरस्वत्या सोमेन सरस्वत्या सरस्वत्या सोमेन सोमेन सरस्वत्या विष्णुना विष्णुना सरस्वत्या सोमेन सोमेन सरस्वत्या विष्णुना सरस्वत्या विष्णुना विष्णुना सरस्वत्या सरस्वत्या विष्णुना देवताभिर्देवताभिर्विष्णुना सरस्वत्या सरस्वत्या विष्णुना देवताभिः विष्णुना देवताभिर्देवताभिर्विष्णुना विष्णुना देवताभिः देवताभिरिति देवताभिः याज्यानुवाक्याभ्यामुपोपयाज्यानुवाक्याभ्याम् याज्यानुवाक्याभ्यामुपदेत उपयाज्यानुवाक्याभ्याम् याज्यानुवाक्याभ्यामुपदे याज्यानुवाक्याभ्यामिति याज्यानुवाक्याभ्याम् उपदेत उपोपते हुवे हुवेत उपोपते हुवे ते हुवे हुवे ते हुवे समसम हुवे ते हुवे सम हुवे सव सव हुवे हुवे सवाहमहगुंसव हुवे हुवे सवाहम् सवाहमहगुंसव सवाहम् यज्ञम् यज्ञमहगुंसव सवाहम् यज्ञम् अहल्यज्ञम् यज्ञमहमहल्यज्ञमा यज्ञमहमहल्यज्ञमा यज्ञमा यज्ञम् यज्ञमाददे तद आयज्ञम् यज्ञमाददे आददे तद आददे ते ते तद आददे ते ददे ते ते ददे ददे ते वषट्कृतम् वषट्कृतम् ते ददे ददे ते वषट्कृतम् ते वषट्कृतम् वषट्कृतम् ते ते वषट्कृतम् वषट्कृतमिति वषड् कृतम् स्तुतगुंशस्त्रगुंशस्त्रग्गुस्तुतगुस्तुतगुंशस्त्रम् प्रतिघरम् प्रतिघरगुंशस्त्रग्गुस्तुतगुस्तुतगुंशस्त्रम् प्रतिघरम् शस्त्रम् प्रतिघरम् प्रतिघरगुंशस्त्रगुंशस्त्रम् प्रतिघरम् ग्रहम् ग्रहम् प्रतिघरगुंशस्त्रगुंशस्त्रम् प्रतिघरम् ग्रहम् प्रतिघरम् ग्रहम् ग्रहम् प्रतिघरम् प्रतिघरम् ग्रहमिडामिडाम् ग्रहम् प्रतिघरम् प्रतिघरम् ग्रहमिडाम् प्रतिघरमिति प्रतिघरम् ग्रहमिडामिडाङ्ग्रहम् ग्रहमिडामाशिष आशिष इडाङ्ग्रहम् ग्रहमिडामाशिष इडामाशिष आशिष इडामिडामाशिष आशिष इडामिडामाशिष आशिष आशिष आशिष आवृञ्जे वृञ्ज आशिष आशिष आवृञ्जे आशिष इत्याशिषः आवृञ्जे वृञ्ज आवृञ्जे सुवः स्वर्वृञ्ज आवृञ्जे सुवः वृञ्जे सुवः स्वर्वृञ्जे वृञ्जे सुवः सुवरि सुवः पत्नी संयाजानुभोपपत्नी संयाजान् पत्नी संयाजानुपते लघुपत्नी संयाजान् पत्नी संयाजानुपते पत्नी संयाजानिति पत्नी संयाजान् उपदे द उपोपते हुवे हुवे द उपोपते हुवे ते हुवे हुवे दे दे हुवे सव सव हुवे दे दे हुवे सव हुवे सव सव हुवे हुवे सवाहमहगुंसव हुवे हुवे सवाहम् सवाहमहगुंसव सवाहगुंसमिष्टयजुस्समिष्टयजुरहगुंसव सवाहगुंसमिष्टयजुः अहगुंसमिष्टयजुस्समिष्टयजुरः महागुंसमिष्टयजुरासमिष्टयजुरः महागुंसमिष्टयजुरा समिष्टयजुरासमिष्टयजुस्समिष्टयजुरादधे तद आसमिष्टयजुस्समिष्टयजुरादधे समिष्टयजुरिति समिष्टा यजुः आददे तद आददे तव तव तद आददे तव तदे तव तव तदे ददे तव तवेति तव पशून् सुतरगुंसुतम् पशून् पशून् सुतम् पुरोडाशान् पुरोडाशान् सुतम् पशून् पशून् सुतम् पुरोडाशान् सुतम् पुरोडाशान् पुरोडाशान् सुतगुंसुतम् पुरोडाशान् सवनानि सवनानि पुरोडाशान् सुतगुंसुतम् पुरोडाशान् सवनानि पुरोडाशान् सवनानि सवनानि पुरोडाशान् पुरोडाशान् सवनान्या सवनानि पुरोडाशान् पुरोडाशान् सवनान्या सवनान्या सवनानि सवनान्योतोता सवनानि सवनान्योत ओतोतोत यज्ञम् यज्ञमुतोत यज्ञम् उत यज्ञम् यज्ञमुतोत यज्ञम् यज्ञमिति यज्ञम् देवान् सेन्द्रान् सेन्द्रान् देवान् देवान् सेन्द्रानुपोपसेन्द्रान् देवान् देवान् सेन्द्रानुप सेन्द्रानुपोपसेन्द्रान् सेन्द्रानुपदे त उपसेन्द्रान् सेन्द्रानुपदे सेन्द्रानिति स इन्द्रान् उपदे त उपोपदे हुवे हुवे त उपोपदे हुवे ते हुवे हुवे ते हुवे सव सव हुवे ते हुवे सव हुवे सव सव हुवे हुवे सवाहमहगुंसव हुवे हुवे सवाहम् सवाहमहगुंसव सवाहमग्निमुखानग्निमुखान् अहगुंसव सवाहमग्निमुखान् अहमग्निमुखानग्निमुखान् अहमहमग्निमुखान् स्वामवतः स्वामवतोऽग्निमुखान् अहमहमग्निमुखान् स्वामवतः अग्निमुखान् स्वामवतः स्वामवतोऽग्निमुखानग्निमुखान् स्वामवतो ये ये स्वामवतोऽग्निमुखानग्निमुखान् स्वामवतो ये अग्निमुखानित्यग्निमुखानु स्वामवतो ये ये स्वामवतः स्वामवतो ये च ये स्वामवतः स्वामवतो ये च स्वामवत इति स्वामवतः ये च जये ये च विश्वे विश्वे जये ये च विश्वे च विश्वे विश्वे च विश्वे विश्व इति विश्वे भूतम् भव्यम् भव्यम् भूतम् भूतम् भव्यम् भविष्यद्भविष्यद्भव्यम् भूतम् भूतम् भव्यम् भविष्यद् भव्यम् भविष्यद्भविष्यद्भव्यम् भव्यम् भविष्यद्वषड्वषड्भविष्यद्भव्यम् भव्यम् भविष्यद्वषड् भविष्यद्वषड्वषड्भविष्यद्भविष्यद्वषट् स्वाहा स्वाहा वषड्भविष्यद्भविष्यद्वषट् स्वाहा षट् स्वाहा स्वाहा वषड्वषट् स्वाहा नमो नम स्वाहा वषड्वषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नम स्वाहा स्वाहा नम अर्घृ नम स्वाहा स्वाहा नम अर्घ नम अर्घृन्नमानमर्क्सामसामन्न मानमर्क्साम अर्क्सामसामर्गृक्सामयजर्यजस्सामर्गृक्सामयजुः सामयजर्यजस्सामसामयजर्वषड्वषड्यजस्सामसामयजर्वषड् यजर्वषड्वषड्यजर्यजर्वषट् स्वाहा स्वाहा वषड्यजर्यजर्वषट् स्वाहा वषट् स्वाहा स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमो नम स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नम स्वाहा स्वाहा नमो गायत्री गायत्री नम स्वाहा स्वाहा नमो गायत्री नमो गायत्री गायत्री नमो नमो गायत्री त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् गायत्री नमो नमो गायत्री त्रिष्टुप् गायत्री त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् गायत्री गायत्री त्रिष्टुप् जगदी जगदी त्रिष्टुप् गायत्री गायत्री त्रिष्टुप् जगदी त्रिष्टुप् जगदी जगदी त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् जगदेव षट् षट् जगदी त्रिष्टुप् त्रिष्टुप् जगदेव षट् जगदेव षट् षट् जगदी जगदेव षट् स्वाहा स्वाहा वषट् जगदी जगदेव षट् स्वाहा षट् स्वाहा स्वाहा वषट् षट् स्वाहा नमो नम स्वाहा वषट् षट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नम स्वाहा स्वाहा नमः पृथिवी पृथिवी नम स्वाहा स्वाहा नमः पृथिवी नमः पृथिवी पृथिवी नमो नमः पृथिव्यन्तरिक्षमन्तरिक्षम् पृथिवी नमो नमः पृथिव्यन्तरिक्षम् पृथिव्यन्तरिक्षमन्तरिक्षम् पृथिवी पृथिव्यन्तरिक्षम् द्योर्द्योरन्तरिक्षम् पृथिवी पृथिव्यन्तरिक्षम् द्योः अन्तरिक्षम् द्योर्द्योरन्तरिक्षमन्तरिक्षम् द्योर्वषट्वषड्योरन्तरिक्षमन्तरिक्षम् द्योर्वषड् द्योर्वषट्वषड्योर्द्योर्वषट् स्वाहा स्वाहा वषड्योर्द्योर्वषट् स्वाहा वषट् स्वाहा स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमो नम स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नम स्वाहा स्वाहा नमोऽग्निर्निर्नम स्वाहा स्वाहा नमोऽग्निः नमोऽग्निरग्निर्नमो नमोऽग्निर्वायुर्वायुरग्निर्नमो नमोऽग्निर्वायुः अग्निर्वायुर्वायुरग्निरग्निर्वायुस्सूर्यस्सूर्यो वायुरग्निरग्निर्वायुस्सूर्यः वायुस्सूर्यस्सूर्यो वायुर्वायुस्सूर्यो वषट्वषट् सूर्यो वायुर्वायुस्सूर्यो वषट् सूर्यो वषट्वषट् सूर्यस्सूर्यो वषट् स्वाहा स्वाहा वषट् सूर्यस्सूर्यो वषट् स्वाहा वषट् स्वाहा स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमो नम स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नम स्वाहा स्वाहा नमः प्राणः प्राणो नम स्वाहा स्वाहा नमः प्राणः नमः प्राणः प्राणो नमो नमः प्राणोऽव्यानोऽव्यानः प्राणो नमो नमः प्राणोऽव्यानः प्राणोऽव्यानोऽव्यानः प्राणः प्राणोऽव्यानोऽपानोऽपानोऽव्यानः प्राणः प्राणोऽव्यानोऽपानः प्राण इति प्राणः व्यानोऽपानोऽपानोऽव्यानोऽव्यानोऽपानो वषट्वषडपानोऽव्यानोऽव्यानोऽपानोऽवषड् व्यान इति रेहनः अपानो वषट् विषडपानो पानो वषट् स्वाहा स्वाहा वषडपानो पानो वषट् स्वाहा अपान इत्यपानः वषट् स्वाहा स्वाहा वषट् विषट् स्वाहा नमो नम स्वाहा वषट् विषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नम स्वाहा स्वाहा नमोन्नमन्नं नम स्वाहा स्वाहा नमोन्नम् नमोन्नमन्नं नमोन्नमोन्नं कृषिः कृषिरन्नमोन्नमोन्नं कृषिः अन्नं कृषिः कृषिरन्नमन्नं कृषिर्वृष्टिर्वृष्टिः कृषिरन्नमन्नं कृषिर्वृष्टिः कृषिर्वृष्टिर्वृष्टिः कृषिः कृषिर्वषड्वषड्वृष्टिः कृषिः कृषिर्वृष्टिर्वषड् वृष्टिर्वषड्वषड्वृष्टिर्वृष्टिर्वषट् स्वाहा स्वाहा वषड्वृष्टिर्वृष्टिर्वषट् स्वाहा वषट् स्वाहा स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमो नम स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा स्वाहा नमः पिता पिता नमः स्वाहा स्वाहा नमः पिता नमः पिता पिता नमो नमः पिता पुत्रः पुत्रः पिता नमो नमः पिता पुत्रः पिता पुत्रः पुत्रः पिता पिता पुत्रः पौत्रः पौत्रः पुत्रः पिता पिता पुत्रः पौत्रः पुत्रः पौत्रः पौत्रः पुत्रः पुत्रौ पौत्रवषट्वषट् पौत्रः पुत्रः पुत्रः पौत्रवषट् पौत्रवषट्वषट् पौत्रः पौत्रवषट् स्वाहा स्वाहा वषट् पौत्रः पौत्रवषट् स्वाहा वषट् स्वाहा स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमो नमः स्वाहा वषट्वषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा स्वाहा नमो भूर्भुर्नमः स्वाहा स्वाहा नमो भूः नमो भूर्भुर्नमो नमो भूर्भुव भुव भूर्नमो नमो भूर्भुव भूर्भुव भुव भूर्भुवस्वस्वर्भुव भूर्भुवस्व भुवस्वस्वर्भुव भुवस्वर्वषट्वषट्सुवर्भुवस्वर्वषट् सुवर्वषट्वषट्सुवस्वर्वषट् स्वाहा स्वाहा वषट्सुवस्वर्वषट् स्वाहा वषट् स्वाहा स्वाहा वषट् पृषट् स्वाहा नमो नमः स्वाहा वषट् पृषट् स्वाहा नमः स्वाहा नमो नमः स्वाहा स्वाहा नमः नम इति नमः आमे म आमे गृहा गृहा म आमे गृहाः मे गृहा गृहा मे मे गृहा भवन्तु भवन्तु गृहा मे मे गृहा भवन्तु गृहा भवन्तु भवन्तु गृहा गृहा भवन्त्वा भवन्तु गृहा गृहा भवन्त्वा भवन्त्वा भवन्तु भवन्त्वा प्रजा प्रजा भवन्तु भवन्त्वा प्रजा आ प्रजा प्रजा प्रजा मे मे प्रजा प्रजा मे प्रजा मे मे प्रजा प्रजा म आ मे ए प्रजा प्रजा म आ प्रजेत् प्राजा म आ मे म आ मा मा मे म आ मा आ मा मा मा यज्ञो यज्ञो मा मा यज्ञ मा यज्ञो यज्ञो मा मा यज्ञो विशद विशद यज्ञो मा मा यज्ञो विशद यज्ञो विशद विशद यज्ञो यज्ञो विशद वीर्यावान् वीर्यावान् विशद यज्ञो यज्ञो विशद वीर्यावान् विशदवीर्यावान् वीर्यावान् विशद विशद वीर्यावान् वीर्यावानिति वीर्यावान् आपो देवीर्देवीराप आपो देवीर्यज्ञया यज्ञया देवीराप आपो देवीर्यज्ञया देवीर्यज्ञया यज्ञया देवीर्देवीर्यज्ञया मामा यज्ञया देवीर्देवीर्यज्ञया मा यज्ञया मामा यज्ञया यज्ञया मामा यज्ञया यज्ञया मा मामा विशन्तु विशन्त्वा मामा विशन्तु आविशन्तु विशन्त्वा विशन्तु सहस्रस्य सहस्रस्य विशन्त्वा विशन्तु सहस्रस्य विशन्तु सहस्रस्य सहस्रस्य विशन्तु विशन्तु सहस्रस्य मामा सहस्रस्य विशन्तु विशन्तु सहस्रस्य मा सहस्रस्य मामा सहस्रस्य सहस्रस्य मा भूमा भूमा मा सहस्रस्य सहस्रस्य मा भूमा मा भूमा भूमा मा मा भूमा मा मा भूमा मा मा भूमा मा भूमा मा मा भूमा भूमा मा प्रप्रमा भूमा भूमा मा प्र मा प्रप्रमा मा प्रहासीत् धासीत् प्रमा मा प्रहासीत् प्रहासीत् धासीत् प्रप्रहासीत् हासीत् हासीत् आमे मा मे ग्रहो ग्रहो मा मे ग्रहः मे ग्रहो ग्रहो मे मे ग्रहो भवतु भवतु ग्रहो मे मे ग्रहो भवतु ग्रहो भवतु भवतु ग्रहो ग्रहो भवत्वा भवतु ग्रहो ग्रहो भवत्वा भवत्वा भवतु भवत्वा पुरोरुक्पुरोरुगा भवतु भवत्वा पुरोरुक् आपुरोरुक्पुरोरुगा पुरोरुक्स्तुतशस्त्रे स्तुतशस्त्रे पुरोरुगा पुरोरुक्स्तुतशस्त्रे पुरोरुक्स्तुतशस्त्रे स्तुतशस्त्रे पुरोरुक्पुरोरुक्स्तुतशस्त्रे मा मा स्तुतशस्त्रे पुरोरुक्पुरोरुक्स्तुतशस्त्रे मा पुरोरुगिति पुरोरुक् स्तुतशस्त्रे मा मा स्तुतशस्त्रे स्तुतशस्त्रे मा मा स्तुतशस्त्रे स्तुतशस्त्रे मा स्तुतशस्त्रे इति स्तुताशस्त्रे मा मा मा विशदां विशदा मा मा मा विशदाम् आविशदाम् विशदा मा विशदागो समीची समीची विशदा मा विशदागो समीची विशदागो समीची समीची विशदाम् विशदागो समीची समीची इति समीची आदित्या रुद्रा रुद्रा आदित्या आदित्या रुद्रा वसवो वसवो रुद्रा आदित्या आदित्या रुद्रा वसव रुद्रा वसवो वसवो रुद्रा रुद्रा वसवो मे मे वसवो रुद्रा रुद्रा वसवो मे वसवो मे मे वसवो वसवो मे सदस्या सदस्या मे वसवो वसवो मे सदस्या मे सदस्या सदस्या मे मे सदस्या सहस्रस्य सहस्रस्य सदस्या मे मे सदस्या सहस्रस्य सदस्या सहस्रस्य सहस्रस्य सदस्या सदस्या सहस्रस्य मा मा सहस्रस्य सदस्या सदस्या सहस्रस्य मा सहस्रस्य मा मा सहस्रस्य सहस्रस्य मा भूमा भूमा मा सहस्रस्य सहस्रस्य मा भूमा मा भूमा भूमा मा मा भूमा मा मा भूमा मा मा भूमा मा भूमा मा मा भूमा भूमा मा प्रप्रमा भूमा भूमा मा प्र मा प्रप्रमा मा प्रहासीत् धासीत् प्रमा मा प्रहासीत् प्रहासीत् धासीत् प्रप्रहासीत् हासीत् हासीत् अग्निष्टमो अग्निष्टमो अग्निष्टमः माग्निष्टमो अग्निष्टमो अग्निष्टमो विशद विशत्तग्निष्टमो अग्निष्टमो विशद अग्निष्टमो विशद विशत्तग्निष्टमो अग्निष्टमो विशदोख्य उख्य विशत्तग्निष्टमो अग्निष्टमो विशदोख्यः अग्निष्टम इत्यग्ने स्तोमः विशदोख्य उख्य विशद विशदोख्यश्च दोख्य विशद विशदोख्यश्च वृक्षश्च दोख्य उक्षश्चातिरात्रोऽतिरात्रश्चोख्य उक्षश्चातिरात्रः चातिरात्रोऽतिरात्रश्च चातिरात्रो मामातिरात्रश्च चातिरात्रो मा अतिरात्रो मामातिरात्रोऽतिरात्रो मामातिरात्रोऽतिरात्रो मा अतिरात्र इत्यतिरात्रः मामाविशतु विशत्वा मामाविशतु आविशतु विशत्वा विशत्वा विशर्भर आविशर्भरो विशत्वा विशत्वा विशर्भरः विशत्वा विशर्भर आविशर्भरो विशद विशत्वा विशर्भरः आविशर्भर इत्याभिशर्भरः तिरो अह्नया मामातिरो अह्नयास्तिरो अह्नया मासुताः सुहृता मातिरो अह्नयास्तिरो अह्नया मासुताः तिरो अह्नया इति तिरः अह्नयः मासुताः सुहृता मा मासुता आसुहृता मा मासुता आहृता आसुहृता सुहृता आविशन्तु विशन्वा सुहृताः सुहृता आविशन्तु सुहृता इति सुहृताः आविशन्तु विशन्वा विशन्तु सहस्रस्य सहस्रस्य विशन्वा विशन्तु सहस्रस्य विशन्तु सहस्रस्य सहस्रस्य विशन्तु विशन्तु सहस्रस्य मा सहस्रस्य विशन्तु विशन्तु सहस्रस्य मा सहस्रस्य मा सहस्रस्य सहस्रस्य मा भूमा भूमा मा सहस्रस्य सहस्रस्य मा भूमा मा भूमा भूमा मा भूमा मा भूमा मा भूमा मा भूमा मा भूमा भूमा मा प्रप्रमा भूमा भूमा मा प्र मा प्रप्रमा मा प्रहासेद्धासेत् प्रमा मा प्रहासीद् प्रहासेद्धासेत् प्रहासीद् आसीदितिहासीद् अग्निनाथपस्तपोऽग्निनाग्निनाथपोऽन्वरथपोऽग्निनाग्निनाथपोऽनु तपोऽन्वरथपस्तपोऽन्वभवदभवदनुतपस्तपोऽन्वभवद् अन्वभवदभवदन्वन्वभवद्वाचा वाचा भवदन्वन्वभवद्वाचा अभवद्वाचा वाचा भवदभवद्वाचा ब्रह्म ब्रह्म वाचा भवदभवद्वाचा ब्रह्म वाचा ब्रह्म ब्रह्म वाचा वाचा ब्रह्ममलिना मलिना ब्रह्म वाचा वाचा ब्रह्ममलिना ब्रह्ममलिना मलिना ब्रह्म ब्रह्ममलिना रूपाणि रूपाणि मलिना ब्रह्म ब्रह्ममलिना रूपाणि मलिना रूपाणि रूपाणि मलिना मलिना रूपाणीन्द्रेणेन्द्रेण रूपाणि मलिना मलिना रूपाणीन्द्रेण रूपाणीन्द्रेणेन्द्रेण रूपाणि रूपाणीन्द्रेण देवान् देवानिन्द्रेण रूपाणि रूपाणीन्द्रेण देवान् इन्द्रेण देवान् देवानिन्द्रेणेन्द्रेण देवानुवातेन वातेन देवानिन्द्रेणेन्द्रेण देवानुवातेन देवानुवातेन वातेन देवान् देवानुवातेन प्राणान् प्राणानुवातेन देवान् देवानुवातेन प्राणान् वातेन प्राणान् प्राणानुवातेन वातेन प्राणान् सूर्येण सूर्येण प्राणानुवातेन वातेन प्राणान् सूर्येण प्राणान् सूर्येण सूर्येण प्राणान् प्राणान् सूर्येण ज्यां ज्यां सूर्येण प्राणान् प्राणान् सूर्येण ज्यां प्राणान् प्राणान् सूर्येण ज्यां ज्यां सूर्येण सूर्येण ज्यां चन्द्रमसा चन्द्रमसा ज्यां सूर्येण सूर्येण ज्यां चन्द्रमसा ज्यां चन्द्रमसा चन्द्रमसा ज्यां ज्यां चन्द्रमसा नक्षत्राणि नक्षत्राणि चन्द्रमसा ज्यां ज्यां चन्द्रमसा नक्षत्राणि चन्द्रमसा नक्षत्राणि नक्षत्राणि चन्द्रमसा चन्द्रमसा नक्षत्राणि यमेन यमेन नक्षत्राणि चन्द्रमसा चन्द्रमसा नक्षत्राणि यमेन नक्षत्राणि यमेन यमेन नक्षत्राणि नक्षत्राणि यमेन पितॄन् पितॄन् यमेन नक्षत्राणि नक्षत्राणि यमेन पितॄन् यमेन पितॄन् पितॄन् यमेन यमेन पितॄन् राज्ञा राज्ञा पितॄन् यमेन यमेन पितॄन् राज्ञा पितॄन् राज्ञा राज्ञा पितॄन् पितॄन् राज्ञा मनुष्यान् मनुष्यान् राज्ञा पितॄन् पितॄन् राज्ञा मनुष्यान् राज्ञा मनुष्यान् मनुष्यान् राज्ञा राज्ञा मनुष्यान् फलेन फलेन मनुष्यान् राज्ञा राज्ञा मनुष्यान् फलेन मनुष्यान् फलेन फलेन मनुष्यान् मनुष्यान् फलेन नादेयान्नादेयान् फलेन मनुष्यान् मनुष्यान् फलेन नादेयान् फलेन नादेयान्नादेयान् फलेन फलेन नादेयान् जगरेण जगरेण नादेयान् फलेन फलेन नादेयान् जगरेण नादेयान जगरेण जगरेण नादेयान्नादेयान जगरेण सर्पान् सर्पान् जगरेण नादेयान्नादेयान जगरेण सर्पान् अजगरेण सर्पान् सर्पान् जगरेण जगरेण सर्पान् व्याघ्रेण व्याघ्रेण सर्पान् जगरेण जगरेण सर्पान् व्याघ्रेण सर्पान् व्याघ्रेण व्याघ्रेण सर्पान् सर्पान् व्याघ्रेण अरण्यान् अरण्यान् व्याघ्रेण सर्पान् सर्पान् व्याघ्रेण अरण्यान् व्याघ्रेणारण्यानारण्यान् व्याघ्रेण व्याघ्रेणारण्यान् पशून् पशूनारण्यान् व्याघ्रेण व्याघ्रेणारण्यान् पशून् आरण्यान् पशून् पशूनारण्यानारण्यान् पशून्श्येनेन श्येनेन पशूनारण्यानारण्यान् पशून्श्येनेन पशुवञ्च्येनेन श्येनेन पशुवन् पशुवञ्च्येनेन पदत्रिणः पदत्रिणश्येनेन पशुवन् पशुवञ्च्येनेन पदत्रिणः श्येनेन पदत्रिणः पदत्रिणश्येनेन श्येनेन पदत्रिणा वृष्णा वृष्णा पदत्रिणश्येनेन श्येनेन पदत्रिणा वृष्णाः पदत्रिणा वृष्णा वृष्णा पदत्रिणः पदत्रिणा वृष्णा श्वान श्वान् वृष्णा पदत्रिणः पदत्रिणा वृष्णा श्वान् वृष्णा श्वान श्वान् वृष्णा वृष्णा श्वान् ऋषभेण ऋषभेण श्वान् वृष्णा वृष्णा श्वान् ऋषभेण अश्वानुषभेण ऋषभेणाश्वानुश्वानुषभेण गाघाऋषभेणाश्वानुश्वानुषभेण गाः ऋषभेण गाघाऋषभेण ऋषभेण गावस्तेन वस्तेन गाऋषभेण ऋषभेण गावस्तेन गावस्तेन वस्तेन गागावस्तेनाजा अजावस्तेन गागावस्तेनाजाः वस्तेनाजा अजावस्तेन वस्तेनाजा वृष्टिना वृष्टिनाजावस्तेन वस्तेनाजा वृष्टिना अजावृष्टिना वृष्टिनाजा अजावृष्टिना वीरवीर्वृष्टिनाजा अजावृष्टिना वीः वृष्टिना वीरवीर्वृष्टिना वृष्णावीर्व्रीणा व्रीणा वीर्वृष्टिना वृष्टिना वीर्व्रीणा अवीर्व्रीणा व्रीणा वीरवीर्व्रीणान्नान्यन्नानि व्रीणा वीरवीर्व्रीणान्नानि व्रीणान्नान्यन्नानि व्रीणा अव्रीणान्नानि यवेन यवेनान्नानि व्रीणा अव्रीणान्नानि यवेन अननानियवेन यवेनान्नान्यन्नानियवेनौषधीरौषधीर्यवेनान्नान्यन्नानियवेनौषधीः यवेनौषधीरौषधीर्यवेन यवेनौषधीर्न्यक्रोधेनौषधीर्यवेनौषधीर्न्यक्रोधेन ओषधीर्न्यक्रोधेनौषधीरौषधीर्न्यक्रोधेन वनस्पतीर्न्यक्रोधेन वनस्पतीनु न्यक्रोधेन वनस्पतीर्न्यक्रोधेनन्यक्रोधेन वनस्पतेन दुम्बरेणोदुम्बरेण वनस्पतीन्यक्रोधेनन्यक्रोधेन वनस्पतेन दुम्बरेण वनस्पतेन दुम्बरेणोर्जमूर्जमुदुम्बरेणोर्जं गायत्र्या गायत्र्योर्जमुदुम्बरेणोदुम्बरेणोर्जं गायत्र्या ऊर्जं गायत्र्या गायत्र्योर्जमूर्जं गायत्र्या छन्दाकुंसि छन्दाकुंसि गायत्र्योर्जमूर्जं गायत्र्या छन्दाकुंसि गायत्र्या छन्दाकुंसि छन्दाकुंसि गायत्र्या गायत्र्या छन्दाकुंसि त्रिवृता त्रिवृता छन्दाकुंसि गायत्र्या गायत्र्या छन्दाकुंसि त्रिवृता छन्दाकुंसि त्रिवृता त्रिवृता छन्दाकुंसि छन्दाकुंसि त्रिवृता स्तोमान् स्तोमान् त्रिवृता छन्दाकुंसि छन्दाकुंसि त्रिवृता स्तोमान् त्रिवृता स्तोमान् स्तोमान् त्रिवृता त्रिवृता स्तोमान् ब्राह्मणेन ब्राह्मणेन स्तोमान् त्रिवृता त्रिवृता स्तोमान् ब्राह्मणेन स्तोमान् ब्राह्मणेन ब्राह्मणेन स्तोमान् स्तोमान् ब्राह्मणेन वाचं वाचं ब्राह्मणेन स्तोमान् स्तोमान् ब्राह्मणेन वाचं ब्राह्मणेन वाचं वाचं ब्राह्मणेन ब्राह्मणेन वाचं वाचमिति वाचं स्वाहाधिमाधिग्र स्वाहा स्वाहाधिमाधीतायाधीतायाधिग्र स्वाहा स्वाहाधिमाधीताय आधिमाधीतायाधीतायाधिमाधिमाधीताय स्वाहा स्वाहाधीतायाधिमाधिमाधीताय स्वाहा आधिमित्याधिम् आधीताय स्वाहा स्वाहाधीतायाधीताय स्वाहा आधीतायेत्याधीताय स्वाहा स्वाहा स्वाहाधीतमाधीतग् स्वाहा स्वाहाधीतम् मनसे मनस आधीतग् स्वाहा स्वाहाधीतम् मनसे आधीतम् मनसे मनस आधीतमाधीतम् मनसे स्वाहा स्वाहा मनस आधीतमाधीतम् मनसे स्वाहा आधीतमित्याधीतम् मनसे स्वाहा स्वाहा मनसे मनसे स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा मनो मनस्वाहा स्वाहा मनः प्रजापतये प्रजापतये मनस्वाहा स्वाहा मनः प्रजापतये मनः प्रजापतये प्रजापतये मनो मनः प्रजापतये स्वाहा स्वाहा प्रजापतये मनो मनः प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा स्वाहा प्रजापतये प्रजापतये स्वाहा काय काय स्वाहा प्रजापतये प्रजापतये स्वाहा काय प्रजापतय इति प्रजापतये स्वाहा काय काय स्वाहा स्वाहा काय स्वाहा स्वाहा काय स्वाहा स्वाहा काय स्वाहा काय स्वाहा स्वाहा काय काय स्वाहा कस्मै कस्मै स्वाहा काय काय स्वाहा कस्मै स्वाहा कस्मै कस्मै स्वाहा स्वाहा कस्मै स्वाहा स्वाहा कस्मै स्वाहा स्वाहा कस्मै स्वाहा कस्मै स्वाहा स्वाहा कस्मै कस्मै स्वाहा कतमस्मै कतमस्मै स्वाहा कस्मै कस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा कतमस्मै कतमस्मै स्वाहा स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहा कतमस्मै स्वाहा कतमस्मै स्वाहा स्वाहा कतमस्मै कतमस्मै स्वाहादित्या आदित्यै स्वाहा कतमस्मै कतमस्मै स्वाहादित्यै स्वाहादित्यादित्यै स्वाहा स्वाहादित्यै स्वाहा स्वाहादित्यै स्वाहा स्वाहादित्यै स्वाहा आदित्यै स्वाहा स्वाहादित्या आदित्यै स्वाहादित्या आदित्यै स्वाहादित्या आदित्यै स्वाहादित्यै स्वाहादित्या आदित्यै स्वाहा स्वाहादित्यै मह्यै मह्या आदित्यै स्वाहा स्वाहादित्यै मह्यै आदित्यै मह्यै मह्या आदित्या आदित्यै मह्यै स्वाहा स्वाहा मह्या आदित्या आदित्यै मह्यै स्वाहा मह्यै स्वाहा स्वाहा मह्या मह्यै स्वाहादित्या आदित्यै स्वाहा मह्यै मह्यै स्वाहादित्यै स्वाहादित्या आदित्यै स्वाहा स्वाहादित्यै सुवर्णेकायै सुवर्णेकाय आदित्यै स्वाहा स्वाहादित्यै सुवर्णेकायै आदित्यै सुवर्णेकायै सुवर्णेकाय आदित्या आदित्यै सुवर्णेकायै स्वाहा स्वाहा सुवर्णेकाय आदित्या आदित्यै सुवर्णेकायै स्वाहा सुवर्णेकायै स्वाहा स्वाहा सुवर्णेकायै सुवर्णेकायै स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा सुवर्णेकायै सुवर्णेकायै स्वाहा सरस्वत्यै सुमृणेकाय इति सुमृणेकायै स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै बृहत्यै सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै बृहत्यै सरस्वत्यै बृहत्यै बृहत्यै सरस्वत्यै सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा स्वाहा बृहत्यै सरस्वत्यै सरस्वत्यै बृहत्यै स्वाहा बृहत्यै स्वाहा स्वाहा बृहत्यै बृहत्यै स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा बृहत्यै बृहत्यै स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा सरस्वत्यै सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै पावकायै सरस्वत्यै स्वाहा स्वाहा सरस्वत्यै पावकायै सरस्वत्यै पावकायै पावकायै सरस्वत्यै सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा स्वाहा पावकायै सरस्वत्यै सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा पावकायै स्वाहा स्वाहा पावकायै पावकायै स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा पावकायै पावकायै स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे प्रवक्षाय प्रवक्षाय पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे प्रवक्षाय पूष्णे प्रवक्षाय प्रवक्षाय पूष्णे पूष्णे प्रवक्षाय स्वाहा स्वाहा प्रवक्षाय पूष्णे पूष्णे प्रवक्षाय स्वाहा प्रवक्षाय स्वाहा स्वाहा प्रवक्षाय प्रवक्षाय स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा प्रवक्षाय प्रवक्षाय स्वाहा पूष्णे प्रवक्षायेति प्रवक्षाय स्वाहा पूष्णे पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे नरन्धिषाय नरन्धिषाय पूष्णे स्वाहा स्वाहा पूष्णे नरन्धिषाय पूष्णे नरन्धिषाय नरन्धिषाय पूष्णे पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा स्वाहा नरन्धिषाय पूष्णे पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा नरन्धिषाय स्वाहा स्वाहा नरन्धिषाय नरन्धिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे स्वाहा नरन्धिषाय नरन्धिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहा त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहा त्वष्ट्रे दुरीपाय दुरीपाय त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहा त्वष्ट्रे दुरीपाय त्वष्ट्रे दुरीपाय दुरीपाय त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे दुरीपाय स्वाहा स्वाहा दुरीपाय त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे दुरीपाय स्वाहा दुरीपाय स्वाहा स्वाहा दुरीपाय दुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे स्वाहा दुरीपाय दुरीपाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहात्मश्रे त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहात्मश्रे पुनरूपाय पुनरूपाय त्वष्ट्रे स्वाहा स्वाहात्मश्रे पुनरूपाय त्वष्ट्रे पुनरूपाय पुनरूपाय त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे पुनरूपाय स्वाहा स्वाहा पुनरूपाय त्वष्ट्रे त्वष्ट्रे पुनरूपाय स्वाहा पुनरूपाय स्वाहा स्वाहा पुनरूपाय पुनरूपाय स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा पुनरूपाय पुनरूपाय स्वाहा विष्णवे पुनरूपायेति पुनरूपाय स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे निखर्यपाय निखर्यपाय विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे निखर्यपाय विष्णवे निखर्यपाय निखर्यपाय विष्णवे विष्णवे निखर्यपाय स्वाहा स्वाहा निखर्यपाय विष्णवे विष्णवे निखर्यपाय स्वाहा निखर्यपाय स्वाहा स्वाहा निखर्यपाय निखर्यपाय स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा निखर्यपाय निखर्यपाय स्वाहा विष्णवे निखर्यपायेति निखर्यपाय स्वाहा विष्णवे विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे निभूयपाय निभूयपाय विष्णवे स्वाहा स्वाहा विष्णवे निभूयपाय विष्णवे निभूयपाय निभूयपाय विष्णवे विष्णवे निभूयपाय स्वाहा स्वाहा निभूयपाय विष्णवे विष्णवे निभूयपाय स्वाहा निभूयपाय स्वाहा स्वाहा निभूयपाय निभूयपाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा निभूयपाय निभूयपाय स्वाहा सर्वस्मै निभूयपायेति निभूयपाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा दद्भ्य स्वाहा स्वाहा दद्भ्यो दद्भ्य स्वाहा हनो ओभ्यागो हनो ओभ्याग स्वाहा दद्भ्यो दद्भ्य स्वाहा हनो ओभ्या दद्भ्य इति ददोभ्यः स्वाहा हनो ओभ्यागो हनो ओभ्याग स्वाहा स्वाहा हनो ओभ्याग स्वाहा स्वाहा हनो ओभ्याग स्वाहा स्वाहा हनो ओभ्याग स्वाहा हनो ओभ्याग स्वाहा स्वाहा हनो ओभ्यागो हनो ओभ्याग स्वाहोष्टाभ्यामोष्टाभ्याग स्वाहा हनो ओभ्यागो हनो ओभ्याग स्वाहोष्टाभ्याम् हनो ओभ्यामिति हनोभ्याम् स्वाहोष्ठाभ्यामोष्ठाभ्याग स्वाहा स्वाहोष्ठाभ्याग स्वाहा स्वाहोष्ठाभ्याग स्वाहा स्वाहोष्ठाभ्याग स्वाहा ओष्ठाभ्याग स्वाहा स्वाहोष्ठाभ्यामोष्ठाभ्याग स्वाहा मुखाय मुखाय स्वाहोष्ठाभ्यामोष्ठाभ्याग स्वाहा मुखाय स्वाहा मुखाय मुखाय स्वाहा स्वाहा मुखाय स्वाहा स्वाहा मुखाय स्वाहा स्वाहा मुखाय स्वाहा मुखाय स्वाहा स्वाहा मुखाय मुखाय स्वाहा नासिकाभ्याम् नासिकाभ्याग स्वाहा मुखाय मुखाय स्वाहा नासिकाभ्याम् स्वाहा नासिकाभ्याम् नासिकाभ्याग स्वाहा स्वाहा नासिकाभ्याग स्वाहा स्वाहा नासिकाभ्याग स्वाहा स्वाहा नासिकाभ्याग स्वाहा नासिकाभ्याग स्वाहा स्वाहा नासिकाभ्याम् नासिकाभ्याग स्वाहा क्षेभ्याम् क्षेभ्याग स्वाहा नासिकाभ्याम् नासिकाभ्याग स्वाहा क्षेभ्याम् स्वाहा क्षेभ्याम् क्षेभ्याग स्वाहा स्वाहा क्षेभ्याग स्वाहा स्वाहा क्षेभ्याग स्वाहा स्वाहा क्षेभ्याग स्वाहा क्षेभ्याग स्वाहा स्वाहा क्षेभ्याम् क्षेभ्याग स्वाहा कर्णाभ्याम् कर्णाभ्याग स्वाहा क्षेभ्याम् क्षेभ्याग स्वाहा कर्णाभ्याम् स्वाहा कर्णाभ्याम् कर्णाभ्याग स्वाहा स्वाहा कर्णाभ्याग स्वाहा स्वाहा कर्णाभ्याग स्वाहा स्वाहा कर्णाभ्याग स्वाहा कर्णाभ्याग स्वाहा स्वाहा कर्णाभ्याम् कर्णाभ्याग स्वाहा पारे पारे स्वाहा कर्णाभ्याम् कर्णाभ्याग स्वाहा पारे स्वाहा पारे पारे स्वाहा स्वाहा पार इक्ष्व इक्ष्वः पारे स्वाहा स्वाहा पार इक्ष्वः पार इक्ष्व इक्ष्वः पारे पार इक्ष्वो वार्येभ्यो वार्येभ्य इक्ष्वः पारे पार इक्ष्वो वार्येभ्यः इक्ष्वो वार्येभ्यो वार्येभ्य इक्ष्व इक्ष्वो वार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यो वार्येभ्य इक्ष्व इक्ष्वो वार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः अवार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यो वार्येभ्यो वार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा स्वाहा पक्ष्मभ्यो वार्येभ्यो वार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा पक्ष्मभ्यः स्वाहा स्वाहा पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा वारे वारे स्वाहा पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा वारे पक्ष्मभ्य इति पक्ष्माभ्यः स्वाहा वारे वारे स्वाहा स्वाहा वार इक्ष्व इक्ष्वो वारे स्वाहा स्वाहा वार इक्ष्वः अवार इक्षव इक्षवो भारे वार इक्षवः पार्येभ्यः पार्येभ्य इक्षवो भारे वार इक्षवः पार्येभ्य इक्षवः पार्येभ्यः पार्येभ्य इक्षव इक्षवः पार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यः पार्येभ्य इक्षव इक्षवः पार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः पार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यः पार्येभ्यः पार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा स्वाहा पक्ष्मभ्यः पार्येभ्यः पार्येभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा पक्ष्मभ्यः स्वाहा स्वाहा पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा शीर्ष्णे शीर्ष्णे स्वाहा पक्ष्मभ्यः पक्ष्मभ्यः स्वाहा शीर्ष्णे पक्ष्मभ्य इति पक्ष्माभ्यः स्वाहा शीर्ष्णे शीर्ष्णे स्वाहा स्वाहा शीर्ष्णे स्वाहा स्वाहा शीर्ष्णे स्वाहा स्वाहा शीर्ष्णे स्वाहा शीर्ष्णे स्वाहा स्वाहा शीर्ष्णे शीर्ष्णे स्वाहा अभ्रुभ्याम् भ्रुभ्यः स्वाहा शीर्ष्णे शीर्ष्णे स्वाहा अभ्रुभ्याम् स्वाहा अभ्रुभ्याम् भ्रुभ्यः स्वाहा स्वाहा अभ्रुभ्यः स्वाहा स्वाहा अभ्रुभ्यः स्वाहा स्वाहा अभ्रुभ्यः स्वाहा भ्रोभ्यः स्वाहा स्वाहा अभ्रोभ्याम् भ्रोभ्यः स्वाहा ललाटाय ललाटाय स्वाहा अभ्रोभ्याम् भ्रोभ्यः स्वाहा ललाटाय स्वाहा ललाटाय ललाटाय स्वाहा स्वाहा ललाटाय स्वाहा स्वाहा ललाटाय स्वाहा स्वाहा ललाटाय स्वाहा ललाटाय स्वाहा स्वाहा ललाटाय ललाटाय स्वाहा मूर्ध्ने मूर्ध्ने स्वाहा ललाटाय ललाटाय स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा मूर्ध्ने मूर्ध्ने स्वाहा स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा मूर्ध्ने स्वाहा स्वाहा मूर्ध्ने मूर्ध्ने स्वाहा मस्तिष्काय मस्तिष्काय स्वाहा मूर्ध्ने मूर्ध्ने स्वाहा मस्तिष्काय स्वाहा मस्तिष्काय मस्तिष्काय स्वाहा स्वाहा मस्तिष्काय स्वाहा स्वाहा मस्तिष्काय स्वाहा स्वाहा मस्तिष्काय स्वाहा मस्तिष्काय स्वाहा स्वाहा मस्तिष्काय मस्तिष्काय स्वाहा केशेभ्यः केशेभ्य स्वाहा मस्तिष्काय मस्तिष्काय स्वाहा केशेभ्यः केशेभ्य स्वाहा स्वाहा केशेभ्य स्वाहा स्वाहा केशेभ्य स्वाहा स्वाहा केशेभ्य स्वाहा केशेभ्य स्वाहा स्वाहा केशेभ्यः केशेभ्य स्वाहा वहाय वहाय स्वाहा केशेभ्यः केशेभ्य स्वाहा वहाय स्वाहा वहाय वहाय स्वाहा स्वाहा वहाय स्वाहा स्वाहा वहाय स्वाहा स्वाहा वहाय स्वाहा वहाय स्वाहा स्वाहा वहाय वहाय स्वाहा अग्रिवाभ्यो अग्रिवाभ्य स्वाहा वहाय वहाय स्वाहा अग्रिवाभ्य स्वाहा अग्रिवाभ्यो अग्रिवाभ्य स्वाहा स्वाहा अग्रिवाभ्य स्वाहा स्वाहा अग्रिवाभ्य स्वाहा स्वाहा अग्रिवाभ्य स्वाहा अग्रिवाभ्य स्वाहा स्वाहा अग्रिवाभ्यो अग्रिवाभ्य स्वाहा स्कन्धेभ्य स्कन्धेभ्य स्वाहा अग्रिवाभ्यो अग्रिवाभ्य स्वाहा स्कन्धेभ्य स्वाहा स्कन्धेभ्य स्कन्धेभ्य स्वाहा स्वाहा स्कन्धेभ्य स्वाहा स्वाहा स्कन्धेभ्य स्वाहा स्वाहा स्कन्धेभ्य स्वाहा स्कन्धेभ्य स्वाहा स्वाहा स्कन्धेभ्य स्कन्धेभ्य स्वाहा कीकसाभ्यः कीकसाभ्य स्वाहा स्कन्धेभ्य स्कन्धेभ्य स्वाहा कीकसाभ्यः स्वाहा कीकसाभ्यः कीकसाभ्य स्वाहा स्वाहा कीकसाभ्य स्वाहा स्वाहा कीकसाभ्य स्वाहा स्वाहा कीकसाभ्य स्वाहा कीकसाभ्य स्वाहा स्वाहा कीकसाभ्यः कीकसाभ्य स्वाहा पृष्ठेभ्यः पृष्ठेभ्य स्वाहा कीकसाभ्यः कीकसाभ्य स्वाहा पृष्ठेभ्यः स्वाहा पृष्ठेभ्यः पृष्ठेभ्य स्वाहा स्वाहा पृष्ठेभ्य स्वाहा स्वाहा पृष्ठेभ्य स्वाहा स्वाहा पृष्ठेभ्य स्वाहा पृष्ठेभ्य स्वाहा स्वाहा पृष्ठेभ्यः पृष्ठेभ्य स्वाहा पादस्याय पादस्याय स्वाहा पृष्ठेभ्यः पृष्ठेभ्य स्वाहा पादस्याय पृष्ठेभ्यः स्वाहा पादस्याय पादस्याय स्वाहा स्वाहा पादस्याय स्वाहा स्वाहा पादस्याय स्वाहा स्वाहा पादस्याय स्वाहा पादस्याय स्वाहा स्वाहा पादस्याय पादस्याय स्वाहा पार्श्वाभ्याम् पार्श्वाभ्यः स्वाहा पादस्याय पादस्याय स्वाहा पार्श्वाभ्याम् स्वाहा पार्श्वाभ्याम् पार्श्वाभ्यः स्वाहा स्वाहा पार्श्वाभ्यः स्वाहा स्वाहा पार्श्वाभ्यः स्वाहा स्वाहा पार्श्वाभ्यः स्वाहा पार्श्वाभ्यः स्वाहा स्वाहा पार्श्वाभ्याम् पार्श्वाभ्यः स्वाहा गुंसाभ्यामगुंसाभ्यः स्वाहा पार्श्वाभ्याम् पार्श्वाभ्यः स्वाहा गुंसाभ्याम् स्वाहा गुंसाभ्यामगुंसाभ्यः स्वाहा स्वाहा गुंसाभ्यः स्वाहा स्वाहा गुंसाभ्यः स्वाहा स्वाहा गुंसाभ्यः स्वाहा प्रजननाय स्वाहा स्वाहा अप्रजननाय स्वाहा स्वाहा अप्रजननाय स्वाहा स्वाहा अप्रजननाय स्वाहा प्रजननाय प्रजननाय स्वाहा पद्यः प्रजननायेति प्राजननाय स्वाहा पद्यः पद्य स्वाहा स्वाहा पद्य स्वाहा स्वाहा पद्य स्वाहा स्वाहा पद्य स्वाहा शितिकुद इति शितिकृते स्वाहा शितिरन्ध्राय शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध्राय स्वाहा स्वाहा शितिरन्ध

सदृशाय स्वाहा स्वाहा सदृशाय सदृशाय स्वाहा विसदृशाय विसदृशाय स्वाहा सदृशाय सदृशाय स्वाहा विसदृशाय स्वाहा विसदृशाय विसदृशाय स्वाहा स्वाहा विसदृशाय स्वाहा स्वाहा विसदृशाय स्वाहा स्वाहा विसदृशाय स्वाहा विसदृशाय स्वाहा स्वाहा विसदृशाय विसदृशाय स्वाहा सुसदृशाय सुसदृशाय स्वाहा विसदृशाय स्वाहा सुसदृशाय विसदृशाय देवि सदृशाय स्वाहा सुसदृशाय सुसदृशाय स्वाहा स्वाहा सुसदृशाय स्वाहा स्वाहा सुसदृशाय स्वाहा स्वाहा सुसदृशाय स्वाहा सुसदृशाय स्वाहा स्वाहा सुसदृशाय स्वाहा सुसदृशाय स्वाहा रूपाय रूपाय स्वाहा सुसदृशाय सुसदृशाय स्वाहा रूपाय रूपाय स्वाहा स्वाहा रूपाय स्वाहा स्वाहा रूपाय स्वाहा रूपाय स्वाहा रूपाय स्वाहा स्वाहा रूपाय रूपाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा रूपाय रूपाय स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा कृष्णाय स्वाहा स्वाहा कृष्णाय कृष्णाय स्वाहा श्वेताय श्वेताय स्वाहा कृष्णाय कृष्णाय स्वाहा श्वेताय स्वाहा श्वेताय श्वेताय स्वाहा स्वाहा श्वेताय स्वाहा श्वेताय स्वाहा स्वाहा श्वेताय स्वाहा श्वेताय स्वाहा स्वाहा श्वेताय श्वेताय स्वाहा विषङ्गाय विषङ्गाय स्वाहा श्वेताय श्वेताय स्वाहा विषङ्गाय स्वाहा विषङ्गाय विषङ्गाय स्वाहा स्वाहा विषङ्गाय स्वाहा स्वाहा विषङ्गाय स्वाहा स्वाहा विषङ्गाय स्वाहा विषङ्गाय स्वाहा स्वाहा विषङ्गाय विषङ्गाय स्वाहा सारङ्गाय सारङ्गाय स्वाहा विषङ्गाय विषङ्गाय स्वाहा सारङ्गाय स्वाहा सारङ्गाय सारङ्गाय स्वाहा स्वाहा सारङ्गाय स्वाहा स्वाहा सारङ्गाय स्वाहा स्वाहा सारङ्गाय स्वाहा सारङ्गाय स्वाहा स्वाहा सारङ्गाय सारङ्गाय स्वाहा अरुणाय अरुणाय स्वाहा सारङ्गाय सारङ्गाय स्वाहा अरुणाय स्वाहा अरुणाय अरुणाय स्वाहा स्वाहा अरुणाय स्वाहा स्वाहा अरुणाय स्वाहा स्वाहा अरुणाय स्वाहा अरुणाय स्वाहा स्वाहा अरुणाय अरुणाय स्वाहा गौराय गौराय स्वाहा अरुणाय अरुणाय स्वाहा गौराय स्वाहा गौराय गौराय स्वाहा स्वाहा गौराय स्वाहा स्वाहा गौराय स्वाहा स्वाहा गौराय स्वाहा गौराय स्वाहा स्वाहा गौराय गौराय स्वाहा बभ्रवे बभ्रवे स्वाहा गौराय गौराय स्वाहा बभ्रवे स्वाहा बभ्रवे बभ्रवे स्वाहा स्वाहा बभ्रवे स्वाहा स्वाहा बभ्रवे स्वाहा स्वाहा बभ्रवे स्वाहा बभ्रवे स्वाहा स्वाहा बभ्रवे बभ्रवे स्वाहा नकुलाय नकुलाय स्वाहा बभ्रवे बभ्रवे स्वाहा नकुलाय स्वाहा नकुलाय नकुलाय स्वाहा स्वाहा नकुलाय स्वाहा स्वाहा नकुलाय स्वाहा स्वाहा नकुलाय स्वाहा नकुलाय स्वाहा नकुलाय नकुलाय स्वाहा रोहिताय स्वाहा रोहिताय रोहिताय स्वाहा स्वाहा रोहिताय स्वाहा रोहिताय स्वाहा स्वाहा रोहिताय रोहिताय स्वाहा शोणाय शोणाय स्वाहा रोहिताय रोहिताय स्वाहा शोणाय स्वाहा शोणाय शोणाय स्वाहा स्वाहा शोणाय स्वाहा स्वाहा शोणाय स्वाहा स्वाहा शोणाय स्वाहा शोणाय स्वाहा स्वाहा शोणाय शोणाय स्वाहा श्यावाय श्यावाय स्वाहा शोणाय शोणाय स्वाहा श्यावाय स्वाहा श्यावाय श्यावाय स्वाहा स्वाहा श्यावाय स्वाहा स्वाहा श्यावाय स्वाहा श्यावाय स्वाहा श्यावाय स्वाहा स्वाहा श्यावाय श्यावाय स्वाहा श्यावाय श्यावाय स्वाहा श्यावाय श्यावाय स्वाहा श्यामाय स्वाहा श्यामाय श्यामाय स्वाहा स्वाहा श्यामाय स्वाहा स्वाहा श्यामाय स्वाहा स्वाहा श्यामाय स्वाहा श्यामाय स्वाहा स्वाहा श्यामाय श्यामाय स्वाहा पाकलाय पाकलाय स्वाहा श्यामाय श्यामाय स्वाहा पाकलाय स्वाहा पाकलाय पाकलाय स्वाहा स्वाहा पाकलाय स्वाहा स्वाहा पाकलाय स्वाहा स्वाहा पाकलाय स्वाहा पाकलाय स्वाहा स्वाहा पाकलाय पाकलाय स्वाहा सुरूपाय सुरूपाय स्वाहा पाकलाय पाकलाय स्वाहा सुरूपाय स्वाहा सुरूपाय सुरूपाय स्वाहा स्वाहा सुरूपाय स्वाहा स्वाहा सुरूपाय स्वाहा स्वाहा सुरूपाय स्वाहा सुरूपाय स्वाहा स्वाहा सुरूपाय सुरूपाय स्वाहा रूपाय रूपाय स्वाहा सुरूपाय सुरूपाय स्वाहा रूपाय सुरूपायेति सुरूपाय स्वाहा रूपाय अनुरूपाय स्वाहा स्वाहा रूपाय स्वाहा स्वाहा रूपाय स्वाहा स्वाहा रूपाय स्वाहा अनुरूपाय स्वाहा स्वाहा अनुरूपाय अनुरूपाय स्वाहा विरूपाय विरूपाय स्वाहा अनुरूपाय अनुरूपाय स्वाहा विरूपाय अनुरूपायेत्यनुरूपाय स्वाहा विरूपाय विरूपाय स्वाहा स्वाहा विरूपाय स्वाहा स्वाहा विरूपाय स्वाहा स्वाहा विरूपाय स्वाहा विरूपाय स्वाहा स्वाहा विरूपाय विरूपाय स्वाहा स्वरूपाय स्वरूपाय स्वाहा विरूपाय विरूपाय स्वाहा स्वरूपाय विरूपायेति विरूपाय स्वाहा स्वरूपाय स्वरूपाय स्वाहा स्वाहा स्वरूपाय स्वाहा स्वाहा स्वरूपाय स्वाहा स्वाहा स्वरूपाय स्वाहा स्वरूपाय स्वाहा स्वाहा स्वरूपाय स्वरूपाय स्वाहा प्रतिरूपाय प्रतिरूपाय स्वाहा स्वरूपाय स्वरूपाय स्वाहा प्रतिरूपाय स्वरूपायेति सारूपाय स्वाहा प्रतिरूपाय प्रतिरूपाय स्वाहा स्वाहा प्रतिरूपाय स्वाहा स्वाहा प्रतिरूपाय स्वाहा स्वाहा प्रतिरूपाय स्वाहा प्रतिरूपाय स्वाहा स्वाहा प्रतिरूपाय प्रतिरूपाय स्वाहा शबलाय शबलाय स्वाहा प्रतिरूपाय प्रतिरूपाय स्वाहा शबलाय प्रतिरूपायेति प्रतिरूपाय स्वाहा शबलाय शबलाय स्वाहा स्वाहा शबलाय स्वाहा स्वाहा शबलाय स्वाहा स्वाहा शबलाय स्वाहा शबलाय स्वाहा स्वाहा शबलाय शबलाय स्वाहा कमलाय कमलाय स्वाहा शबलाय शबलाय स्वाहा कमलाय स्वाहा कमलाय कमलाय स्वाहा स्वाहा कमलाय स्वाहा स्वाहा कमलाय स्वाहा स्वाहा कमलाय स्वाहा कमलाय स्वाहा स्वाहा कमलाय कमलाय स्वाहा पृष्ठये पृष्ठये स्वाहा कमलाय कमलाय स्वाहा पृष्ठये स्वाहा पृष्ठये पृष्ठये स्वाहा स्वाहा पृष्ठये स्वाहा स्वाहा पृष्ठये स्वाहा स्वाहा पृष्ठये स्वाहा पृष्ठये स्वाहा स्वाहा पृष्ठये पृष्ठये स्वाहा पृष्ठसखाय पृष्ठसखाय स्वाहा पृष्ठये पृष्ठये स्वाहा पृष्ठसखाय स्वाहा पृष्ठसखाय पृष्ठसखाय स्वाहा स्वाहा पृष्ठसखाय स्वाहा स्वाहा पृष्ठसखाय स्वाहा स्वाहा पृष्ठसखाय स्वाहा पृष्ठसखाय स्वाहा स्वाहा पृष्ठसखाय पृष्ठसखाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा पृष्ठसखाय पृष्ठसखाय स्वाहा सर्वस्मै पृष्ठसखायेति पृष्ठसखाय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा ओषधेभ्य स्वाहा स्वाहा औषधेभ्य औषधेभ्य स्वाहा मूलेभ्यो मूलेभ्य स्वाहा औषधेभ्य औषधेभ्य स्वाहा मूलेभ्य औषधेभ्य इत्योषधेभ्यः स्वाहा मूलेभ्य मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्यो मूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्यस्तूलेभ्य स्वाहा मूलेभ्यो मूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्तूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्तूलेभ्य स्वाहा काण्डेभ्य काण्डेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्तूलेभ्य स्वाहा काण्डेभ्य स्वाहा काण्डेभ्य काण्डेभ्य स्वाहा स्वाहा काण्डेभ्य स्वाहा स्वाहा काण्डेभ्य स्वाहा स्वाहा काण्डेभ्य स्वाहा काण्डेभ्य स्वाहा स्वाहा काण्डेभ्य काण्डेभ्य स्वाहा वृषेभ्यो वृषेभ्य स्वाहा काण्डेभ्य काण्डेभ्य स्वाहा वृषेभ्य स्वाहा वृषेभ्यो वृषेभ्य स्वाहा स्वाहा वृषेभ्य स्वाहा स्वाहा वृषेभ्य स्वाहा स्वाहा वृषेभ्य स्वाहा वृषेभ्य स्वाहा स्वाहा वृषेभ्य वृषेभ्य स्वाहा पुष्पेभ्य पुष्पेभ्य स्वाहा वृषेभ्य वृषेभ्य स्वाहा पुष्पेभ्य स्वाहा पुष्पेभ्य पुष्पेभ्य स्वाहा स्वाहा पुष्पेभ्य स्वाहा स्वाहा पुष्पेभ्य स्वाहा स्वाहा पुष्पेभ्य स्वाहा पुष्पेभ्य स्वाहा स्वाहा पुष्पेभ्य पुष्पेभ्य स्वाहा फलेभ्य फलेभ्य स्वाहा पुष्पेभ्य पुष्पेभ्य स्वाहा फलेभ्य स्वाहा फलेभ्य फलेभ्य स्वाहा स्वाहा फलेभ्य स्वाहा स्वाहा फलेभ्य स्वाहा स्वाहा फलेभ्य स्वाहा फलेभ्य स्वाहा स्वाहा फलेभ्य फलेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्य गृहीतेभ्य स्वाहा फलेभ्य फलेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्य गृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्य गृहीतेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्यो गृहीतेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्य गृहीतेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा गृहीतेभ्यो गृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्य स्वाहा अगृहीतेभ्य स्वाहा स्वाहा गृहीतेभ्यो गृहीतेभ्य स्वाहा वन्येभ्यो वन्येभ्य स्वाहा गृहीतेभ्यो गृहीतेभ्य स्वाहा वन्येभ्य स्वाहा वन्येभ्यो वन्येभ्य स्वाहा स्वाहा वन्येभ्य स्वाहा स्वाहा वन्येभ्य स्वाहा स्वाहा वन्येभ्य स्वाहा अवपन्नेभ्य स्वाहा स्वाहावपन्नेभ्योपन्नेभ्य स्वाहाशयानेभ्य शयानेभ्य स्वाहावपन्नेभ्योपन्नेभ्य स्वाहाशयानेभ्य अवपन्नेभ्य इत्यवापन्नेभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्य स्वाहा स्वाहा वनस्पतिभ्यो वनस्पतिभ्य स्वाहा मूलेभ्यो मूलेभ्य स्वाहा वनस्पतिभ्यो वनस्पतिभ्य स्वाहा मूलेभ्य वनस्पतिभ्यैः वनस्पतिभ्यः स्वाहा मूलेभ्यो मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा मूलेभ्य स्वाहा स्वाहा मूलेभ्यो मूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्थूलेभ्य स्वाहा मूलेभ्यो मूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्थूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्वाहा स्वाहा तूलेभ्य स्थूलेभ्य स्वाहा स्कन्धोभ्य स्कन्धोभ्य स्वाहा तूलेभ्य स्थूलेभ्य स्वाहा स्कन्धोभ्य परिशिष्टाय स्वाहा स्वाहा परिशिष्टाय परिशिष्टाय स्वाहा सकमशिष्टाय सकमशिष्टाय स्वाहा परिशिष्टाय परिशिष्टाय स्वाहा सकमशिष्टाय परिशिष्टायेति परिशिष्टाय स्वाहा सकमशिष्टाय सकमशिष्टाय स्वाहा स्वाहा सकमशिष्टाय स्वाहा स्वाहा सकमशिष्टाय स्वाहा स्वाहा सकमशिष्टाय स्वाहा सकमशिष्टाय स्वाहा स्वाहा सकमशिष्टाय सकमशिष्टाय स्वाहोच्छिष्टायोच्छिष्टाय स्वाहा सकमशिष्टाय सकमशिष्टाय स्वाहोच्छिष्टाय सकमशिष्टायेति संशिष्टाय स्वाहोच्छिष्टायोच्छिष्टाय स्वाहा स्वाहोच्छिष्टाय स्वाहा स्वाहोच्छिष्टाय स्वाहोच्छिष्टाय स्वाहा उच्छिष्टाय स्वाहा स्वाहोच्छिष्टायोच्छिष्टाय स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहोच्छिष्टायोच्छिष्टाय स्वाहा रिक्ताय उच्छिष्टायेत्युदोच्छिष्टाय स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय स्वाहा रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहा रिक्ताय स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय स्वाहा रिक्ताय स्वाहा स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहा प्ररिक्ताय प्ररिक्ताय स्वाहा रिक्ताय रिक्ताय स्वाहा प्ररिक्ताय स्वाहा प्ररिक्ताय प्ररिक्ताय स्वाहा स्वाहा प्ररिक्ताय स्वाहा स्वाहा प्ररिक्ताय स्वाहा स्वाहा प्ररिक्ताय स्वाहा प्ररिक्ताय स्वाहा स्वाहा प्ररिक्ताय प्ररिक्ताय स्वाहा सगुणिक्ताय सगुणिक्ताय स्वाहा प्ररिक्ताय प्ररिक्ताय स्वाहा सगुणिक्ताय प्ररिक्तायेति प्ररिक्ताय स्वाहा सगुणिक्ताय सगुणिक्ताय स्वाहा स्वाहा सगुणिक्ताय स्वाहा स्वाहा सगुणिक्ताय स्वाहा स्वाहा सगुणिक्ताय स्वाहा सगुणिक्ताय स्वाहा स्वाहा सगुणिक्ताय सगुणिक्ताय स्वाहोद्रिक्तायोद्रिक्ताय स्वाहा सगुणिक्ताय सगुणिक्ताय स्वाहोद्रिक्ताय सगुणरिक्तायेति संदृक्ताय स्वाहोद्रिक्तायोद्रिक्ताय स्वाहा स्वाहोद्रिक्ताय स्वाहा स्वाहोद्रिक्ताय स्वाहा स्वाहोद्रिक्ताय स्वाहा उद्रिक्ताय स्वाहा स्वाहोद्रिक्तायोद्रिक्ताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहोद्रिक्तायोद्रिक्ताय स्वाहा सर्वस्मै उद्रिक्तायेत्युदोद्रिक्ताय स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा सर्वस्मै स्वाहा स्वाहा सर्वस्मै सर्वस्मै स्वाहा स्वाहेति स्वाहा इति सप्तमकाण्डे तृतीयप्रपाठकस्य गणपाठः समाप्तः।